الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سورة يونس کے مختلف مضامین اول کے مقاصد و دلائل اول باب کی پنزم آیت پوری و بیاد پنزم رشتم پوری تزہید فی الدنیا او زواجر پافعال شرکیو باندے ابیا 31 نا دلائلو بل رقم چاگی تا اعترافی ویلشی حل من شرکائکم چاگی پخبل اقرار کئی دا ټول کارون دا اللہ دی بل سوک نشکولے ابیا دا غی دلائلو نپسو دا دی دلیلو نے ذکر کر چی اتباع عزوان او قرآن باندې اعتراض وکړو چې دا مفترا دی ځان نه جوړ شوی دی. دا رضی الله پورا عقیده بیان کړه چې ځینی افتراء علی الله ده او د حق مقابله چې کوي نو په دې طریقه باندې چې دی ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر. بیا پاوی پس حقارت دنیا ذکر کړو مثال سره چې دا سپرلی گیا ده په دې باندې مدو ککیږي او راشه الله دعوت تر کی دار السلام تا او جنت تا او پاوی پس تخویف او بشارت ذکر کړو دوړو فریقین او حال ابیا قیامت کی داغی دیوبن نبراعت داخر کی تسلی و پیغمبر پاکلا پدی طریقہ باندی چیار سمرہ دلیل و تذکر شو ذکر شو نمانی و توائی چی دماغ دغزی مواردہ چ اللہ ما ته حواله کړی دا او تاسو خپل عمل کوئ زما استادو مین کې ډیر لوی بعد او فرق دی. دا لوم به تسلی وین کذبو کا پجرې درو جن کی تعالی را فقل لی عملی نو ایوتم چې زما د پاره زما عمل لی چې زه باغی باندې کلک یم زه باغی مضبوط یم انا پریدم عمل څوک نه پریدي او ځکه چې الله مال باغی باندې عوض را کوي ولکم عملکم ستاسو لپاره ستاسو عمل لی چې تاسو به کلک یې تاسو به ډیر مضبوط یې تاسو له الله د هغه بدله درکئ هلی ثواب عملی په تبلیغ ولینزار او طاعت زما عمل دای چې داغي سمرا الله سره ثواب دی او اجر دی ولکم جزاؤکم فی الشرک قرطبی وی اگر مانا چې سره کافرون کراله ولکم دینکم ولی دین یا سوره نور کې وراشي 54 آیات کې چې فین تولوا فینما علی ما حملا دین کار کوي نو اسبه کوي پیغمبر ته جسو ویل شوی دی هغه کوي علی ما حملا چې تبلیغ کوا دعوت کوا خلق را بلا توحید ته علیکم ما حملتم او تاسو به ذمہاری پتا زو چې تاسو ته والا کړی شوی دی اطاعت به کوی انتم بریئون مما عملوا تاسو بیزاره دا غی عمل نا چزی کوم تاسو لاله توفیق نه درکړي چې دا سه عملو کله کزی چ کوم و انا بریئون مما تعملون او زه بیزاره ما دا عملون تاسو نه چې خالی نه دي شرک او کفر او منافقت نه دا یو تسلی وا چې وای او ته داسې ښه چې زما ذمہاری زما ده هغه نه پریږدم او تاسو په خپل دین باندې لګیاي زور کوي ومنهم من یستمعون الیک دیمه تسلی او زجر په اراز د قران بعضی دینا سوق دي چې وق دي تا ته یستمعون جمع راوړي او من مفرد دی ها دورا چه دا لفظ مفرد دی خو معنی جمع دا ویستمعون که دا معنی لحاظ شوه دی او رستو بیا دا لفظ لحاظ شوه دی زکا سیغو کے فرق راغلی یستمعون ایلیکا وقت دیتا تا خو لیکن لال طلب الحق دی دا پارا نا چ حق طلب کیو ول ہدایت بلکہ عزیز پانا چدا انتظار کی چیر زمون پزړ باندې واسرو کی دا قران زمون پزړ واسرو کی کنا نو یذلون اللہ په اختیار کی ها اف انت تسمع الصم نو آیت باور کانو خلقو تا پل بیانو پل قرآن اسوام او سم دے جمع دا نو کانو تا باورو لشی تا نو کانو که اوری نخو پا اشارہ خو پوئی گی کنا اللہ وی ولو کانو لا یاقلون اشارے خود عقل مندو کار دے مجاگی که عقل نشتا نو اشارہ پس پوئی اگر کدی که عقل نئی ناقل بکی نشتا ولی لعدم تطهیر قلوبیم شاہ سے بوئی چو دلون پاک ندی نو فهم او بصیرت خوب پاک دلونو کی خوا امینو من ینظروی لیک او باز دینا سوک دی چی گوری تا تا دلت ینظرون ندی ویلے زکر من لفظ تے قتلی آسوک دی چی گوری تا تا نیغ نیغ اسنگا جمعہ کے عراب کی تیرشیو کنا چو ترام ینظرون ایلیکا وهم لا یبصرون تو بوینی چی دی بتا تا نیغ نیغ گوری خوشحال بشی چیرا سر پکڑے دی جوڑے خواہ 198 د سورۃ اعراف کې ویلو نزل ته داغه معنا وکړه بعضی اوس وګ دی چې ګوري تا ته اف انت تهذل عمیا نو ته ما هدایت وکړاندو ته دا جمع د اعمال جمع ده ولو کانوا لا یبصرون اگر کاوی ویني نه بسوارت په گنشته دی مل تهمیلی و هم لایف سرون دیوینی نا اسی تا تا نیغ نیغ گوری تا خوشحال شکنا نو کتو که دیر فرق دیخوا سوک پا نظر دو فهم و تدبر سر گوری او سوک پا نظر دو عداوت سر گوری دی که دیر فرق دیخوا نو سوال پیدا شو چه دا اللہ اختیار دی دا فهم چې دې نواغست نو دې سو ګنا پکشته وین الله لا یظلم الناس شیئا بشک الله ظلم نکی په خلق باندې زره ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق ویننا سار تر ماخام پوری پخپلو زاننو باندی ظلمو نکی اللہ خو ظلم نیکڑے او خو الار سور کری دی چیزی ستا ضرورت دنیا کی ناغی ور کری دی ولکن سترگی وگونا عقل عرصو دی رولا گی دنو آغا خپل قوتو نی خراب کرل ولی دا خرابی گی بنا دید پارا خو مرضو نشتے جو سړی ځان په زور هلاکې کنا نظر خراب کی وګونه خراب کی عقل خراب کی د دې دا کارونه کوي ها په خپل ځان رحم نه کوي دا په ځان ظلم دی ها چې الله یو سړی له خوښتا صحت خوښتا عقل خوښتا شکل دا ورکړي څومره نعمتونه دي او دې پاغه نشو ته ماشو په بنګونو او چرسونو په بیو سبان سرشي ځانه کې دا سې چارو ته کې پیجن نه تا اوس راشه ټول عمر دنیا په دې کې تیر کو چې قیامت تراغې نو یما خو دنیا کې وخت نه تیر کړي ويوم يحشرهم یاد کارو چلا را جمع کی دیرا قیامت کی کلم یلبسو الا ساعتا من النهار دی بدا سی حیران و پریشانی لکه چی دی وقت نو تیر کلی پا دنیا کی مگر یو ساعت در وزی طول مر نیو ساعت و گنٹا جوڑک لکا چی منخو دنیا کی دور وقت نو تیر کلی لم يلبسوا في الدنيا او في القبور دولت اوسته شيخه دا ولي بداسي لما يرون من الحول زکه قیامت هيبتي ولي دو دنیا اډور عمر وتا یو غنټه کار شيخه دا بیان شه د بدبخت شروع دي تشقیاو ورپسې سعادا او برازي ښه ادا سنوي چیزی دا بیان خلاص کنو بیا و سعادا و حال شروع شی چیزی دنیا کی سنگا وقت تیر کن یتعارفون بینام پی جنگلی بکی پخپل میند کی پر از قیامت قد خسر اللذین کذبو بلقاء اللہ یقینن دیر زلیل بشی و کسان چی درو جنکل ملاقات تا اللہ او زلیل شو وما كانوا مهتدين ذلت تاوي چه هدایت نشي حاصله دي دي تا کړي دا ټول مخ کې ذکر شو وګوم کې دي پیدا نشتا ګوريوم تا تا لا يبصرون لا يعقلون الله تنا قوتنا واستي رضي تراز کو چې دا هم زیاتې دي نه الله وي چې نه ان الله لا يظلم الناس شيئا زغو ظلم نکوم ما خول عرص ورکلیو خدا نالائق خلقو ناغپل نعمتون اتباکلو وما کانو محتدین دریم تسلی و امان رینکا بعض اللذین عیدوهم اے پیغمبر پاک اوخیو منگتا تا بازی اگا عذابونا و سزاگانی چی منگ دی سروادکو ستا پا یون کی دتاو خیو لکا پا بدر او پا حد کی او پا داس نور احزاب کی نوم دا زمونگا قدرت شتا خوا او نتاو فین نکا یا تا بوزو دا دنیا نا استان پس مونگ پا دی باندی عذابو نراولو نشتا دیکن لکا دا خلفاو پا وقت کی چکم فتوحاتو شو ملکون فتحو شام پارس روم داو شاس ابوی موضوح القرآن کی کما دو عرب بعضو فی حیاتی ہی او نتوفینکا کما ظہر بعضو بعض مماتی فی خلفائی فیلینا مرجعوم منتا تذیرات للی ثم اللہ شہید علا ما یفعلون بیا آغا اللہ دے خاص چک گواہ دے او پوا دے اپا آغا سو چیدیے کئی لگت علم نبار ندی چیدی سکی تھا پورا سزا خو بولا قیامت کے ور کئی پہلے نہ مر جاؤم تو پریشانی مکوا اوستا حال پشان دے نورو پیغمبرانو دے تو طول ام دقا سے حالو پا دنیا کے سنگا ولکل امت الرسول یو مانا دنیا پا لحاظ سردہ ہر امت تپارا پیغمبرو چیدی طرح لے گلشیو فیضا جا رسولم کلچرابا غی پیغمبر دی عذیبنا سرکشے اکڑی خودی بینام بالقسط فیصلہ باکلشوا پمیند دی کی پینصاب وهم لا یظلمون ظلم نکلی شدی سرخا دمانا کی زاد المسیر کی لکل متر رسول بعیسی لیم لینبههم علی التوحید ویدعوهم الی دین الحق دهر رسول دا کارو خوا چه خلق بید توحید نخبرو او حق تبیر آبالو ناغی با انکار کرو سرکشی بے کولا اللہ عذاب بولی نور کرو ذکر رسول لانو راغله چې موږ کې هغه سرکشي کوله او چې کله پیغمبر راغې نو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ځکه موضوع القرآن کې وایي چې کانا سبب العذاب قبل الارسال دا عذاب هغه سبب کو پدې کې مخکې موجود و چې کوم شرکونه کول او الطغیان وبعد الارسال وقعت العقوبه اچ پیغمبر راو لګو اتمام حجت شو عذاب په واقع زمانہ دنیا سره تعلق ساتي ابل معنا د اخرت ولکل امه الرسول هر امه لپاره پیغمبر وو چلار علی ګلو پیدا جا رسولم کله چرشی پیغمبر د دې په قیامت کې خودی بینام بالقسط فیصل بوکلیشی میں اندازی کے پینسا ام لا ظلمون ظلم نشکے دے جیسا شبہات سمخ کے ذکر شیو ہم یقولون افترا ادا آخری شبہ دا وائی دی چکل بیدا وعدہ دا قیامت ان کنتم صادقین کتاز رشتینی ہے مومنانو او سره د پیغمبر نه ښا هغه ته هم داسې وی کل عمل کل نفس ضر نو ولا نفع وای او ته زمانه تاسو کوي د قیامت زه د خپل ځان اختیار مې نشته نو وای نه مالک د خپل ځان د پاره چې ضرر لري کوم د ځان نه ولا نفع ان د نفع او فائدې چې حاصل یې کوم الا ما شاء الله او مگر اغه کار کی چې د الله خو خشي الا معنا لیکن منقطع ده هو لیکن کار هغه چې الله کوي بس دا چې سکیږي دا الله کوي ها زینکوما لكل امه اجل هر امه لپاره یو نیټه ده یو وخت مقرر دی اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه دي فلا استاخرون ساعتن نرستو کیگی داغی نیو ساعت ولا استقدمون انو مخکی کیگی چکل نی راغلی او پخ پل وخرات تاوم یو قسم جوابو شدیوی قیامت بکلی کلی انتو آیا جواب راغی چی ما سر اختیار نشتا اللہ هر یولا وخم مقرر کرے خواه او دې تلوار کولا چې عذاب دراولی کنه. دا جواب و چې عذاب براولی خو په خپل وخت باندې هغه نیټه نه مخکې کیږي نه رستو کیږي که تاسو ډیر مطالبه کوئ اوس الزامی جواب کوي چې ښا دا عذاب براشي خیر دی په هغه وخت کې بیا څه کوئ تاسو سره داوی جواب شته قل ارايتم وایو تا خبر راکه ان تاکم عذاب بیاتن او نهارن کراشی تاسو عذاب د الله یا د شپې او یا د ورځې ما زاستعجلوا من المجرمون نا کوم یو عذاب دی چې تلوار وو کی پاوی باندې مجرمان خلق یو معنا ده تدی بیا کوم یو عذاب بخوخی کنا چې زمونږ د خوخ دی نعذاب ده خواهی شیخو نده ده اگه نور خلق زن ساتی ده استهزاو یو معنا ده مازه استعجلو من اولو مجرمون دو ام صده اغا علاجو اغا سببو چه تلوارو کی باغی بان مجرمان چه زن بچ کی ده عذاب نام تاو سرسا سباب شته مازا استاجلو اگر کم دا سی زید پناه دی کم دا سی دا مدت او دا نصرت چی دی تلوارو کی مجرمان او زان بچ کی اللہ دا عذاب نا سو زان بچ کولی شی بلکی چی واقعشی پی اندی بچی غی کی چی آمننا آمننا کنا اصم اذا ما وقام آمنتم به نصم مخکت لده تده مقام رستو ده ولیکن دمانا مناسبت تو جنفا اصل کدادو چه اعذا ما وقام کلا چه عذاب در بانده واقع شو نصم آمنتم به پس داغی تاسو ایمان روڑو پلا بانده دا خود ایمان وقت نده نو پا آیت کے مطلب دا دی تاخیر ده چی ایمان کے دیر تاخیر ہو کو ایمان کے ہو تاخیر نہیں پکار تلوار پکاری خوا ادی دیر تاخیر ہو کو نو چکم لفظ پا تاخیر دلالت کو ناسم مده نا غیر مخ کراوڑو چی دا آیتو فحوا معلومه شي دا یاد فحوا صدا تاخير دو ایمان مزکه وی چې اسم اي دمر رستو اذا ما وقع کل جزاب واقع شو پتا سو نازل شي امن تم به تاسو ایمان اور پله باندې ال انا وس طبيعت تاکید دی ښا ډیر تاخير ومکو ښا وقت کنتم بی تستاجلون او حال داری چوی تاسو پدی عذاب بانده تلوار کون کی تاسو تلوار کولا داغی تلوار سپه دشوا چوست چی غوائی چونگا ایمان راوڑو داغا مانا کی روح المانی اذا ما وقع العذاب و حل بکم حقیقتاً آمنتم به چه عذاب در باندې را نازل شو واقعا شنو اوس ایمان راوړې اوس خونو قبلی ښا دا اوس د اشقیا او حل شروع دی ښا ثم قیل للذین ظلموا بیا به ویل شي دا ظالمانو خلق ته ذوقوا عذاب الخلد اوسه کې عذاب همیشه هل تجزون الا بما کنتم تکسبون سزا نشی در کول تاسو له مگر دا وی عمل چې تاسو کړی دی زیاتې نشته دا هو د الله فیصلې دی ښا ويستنبیونک حق نه بیا زجر دی پنکار د قیامت ځان خبرې استانا نبا استنبا ځان خبرول زی ځان خبرې استانا چې دا قیامت رښتیا دی حق نه وو چې ته بیا بیا وې بیا بیا وې نو دا یو رښتیا دی قل اوای و تائی و ربی او قسم می په خپل رب انه لحق چې دا رښتیا دی خامخا امان تم معجزین او داسې قیامت ته چې تاسو ځان نشئ خلاصولې امان تم معجزین حربن دا نه څوک تختې دی نشي ګوره ښا دا په سم مضمون سوره سبا کې براشي سوره تغابن کې براشي چې قسم امر کړې پیغمبر ته چې قسم وته او کفرات له د قیامت سبا کوم فقم يا ومات وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه کافرانو اعلان وکړو چې قیامت به ناراضي قل بلا وربي وای ولي به ناراضي قسم مني په خپل رب لا تاتينكم راضي به تاسو ته فکم رب باندې قسم کوم عالم الغیب او دغسې تغابن کې مرازي بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم نو درې ځای الله پیغمبر ته امر کړی چې قسم وکړه په راتلو د قیامت ځکه د خلکو ډېر شکو په دې کنه ولو ان لكل نفس ظلمت ولا يوس بسکه ته خو د قیامت مطالبه کئ تیارې ولکړې بالفرض کې چریشي د هر نفس لپاره هغه نفس یادوم الله وی ظلمت اے اشرکت وکفرت قرطبی وی چې ظلم کړې کفر او شرک کړې نو کشي د زړه لپاره په قیامت کې معافل ارض دی اغه سو جنن په دې زمکه دي دا ټول د زشي لفتدت به او به قربان کی د ځان نه جرمانه کی جدا واخله او جواب دې چې لن تقبل ما تقبل مخکې تر شو سورې عمران کیوم مائده کیوم نه نشي قبلې دې دی په دومره رسواشي چڑیر رسوائے پوجه باندی باغ پل ملامتیا پتی دی خلقونا واسرن ندامتا او پتی باغ پیمانتیا و ملامتیا لما راو العذاب کلچوین عذاب او پتی گی نا وقضی بینام بالقسط فیصل بوشی دی پمیند کے پینصاب اوم لا یظلمون او دی سر بظلم نکلیشی مدی آیتنا دمک کی اغدو مانو کې د معنا راځي هم معلومیږي چې فیضا جاء رسولهم خوځي به قیامت کې چې راځي نو فیصله به وشي کنه په انصاف ته اثر رو د معنا هم خلق کې ښکارا کول ځکه دا ازداد نه دی اثر رمانا ازهرا او اخفا پټول ته مو ای ظاهرول ته مو واثر نه دامتا دیبا پل رب تا دیر زان اجز اجز کی چیرا خو نیو پوشویو و با دیکار نکی خواه الا ان لله ما فی السماوات والارض تا بل بابو تلیل اقلی ذکر که خبردار بیشک خاص دار لازی اغا چی باس ماننو کی دی و پزمکا کی دی الا خبردار ان وعد الله حقن بیشکا وعد دا اللہ دا قیامت رشتیا دا تا دوال عقیدی بخام خامنے گوارفا یو دا توحید عقیدہ چل اللہ ما فی السماوات بل قیامت عقیدہ چل نواز اللہ حق ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نکوئی گی پدی عقیدو بان هو یحیی و یمیتو عقلی دلیل الله ذات ته چې جون دی کول کوي مړ کول کوي ویلې تر جاون او دې الله ته واپس کړی شیطان سو یا ایو الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم د سعدا او حال شروع شو څنګه اوګد حالو راشتیاو کنه دا د سعدا او حال او شروع کیه د قران نه اشاره دې ته کوي چې دا سعادت په زور بازو نه است دا سعادت په قران حاصلېږي یا ایو الناس قد جاتکم موعظه من ربکم اے خلقو یقینا راغی تاستا وعز نصیحتو در افستا سنا اگا وعز و نصیحت چپائی سرا در ظاہر علاجو شی در ظاہری بدن علاجو شی راغی تا موعظه وی و شفاؤن لما فی الصدور او شفا داداغی مرضونو چپسنو کی دیم مشفا هغه چې پاره سره د باطن دنه بدن علاج شي دزړه کله چې دواړه علاج او شو د بدن ظاهروم پاک شو د ګناون نه پاک شو چې کوم ظاهري تعلقات دي دروغ او چوالیو بنیتیو دا قسمه قسمه افتراګان دي او زلیم پاک شو د غلط او عقایدنا خیالاتنا شفاء الله نو اس ګورا واه دان او دا قران هدایت ته دا د ظاهری بدن حسن او زینت ته ها تمانا ورحمتن او رحمتهم دې د زړونو سکون او راحت ته ها تسلور خبری ذکر کرنو قدیتا هر بنده محتاج دی اول دیتا محتاج دی چه ددن ضرری سیزون لرشی یا د ظاهرن موعظتن یا د ظلن شفاون رجی کل بدن پاک شو تن ناو بار نوس بده لایق گردی ده هدایت و ده رحمت هدایت په دنیا کې او رحمت په آخرت کې هر بنده دي سلور خبر ته محتاج دي امام راضي وي تب کې غدا تجزیه کړی راخا قل بفضل الله او برحمته فبذالک فليفرحوا هو ايوتان چرکل علاج قران دی نو خاص د الله په فضل باندې چې قران دی او د الله په رحمت باندې چې ایمان فبذالک فلیفرحوا په خاص په دې باندې خلک خوشحالي وکړي قال ابو سعید او ابن عباس ابو سعید خضری او ابن عباس دواړه وی فضل الله القرآن ورحمته الاسلام قرطبی نقل کړی او فبذالک تقدیم راغلی ځکه دا فلیفرحو معمول دی معمول خرست راځي دا ولی مخکې شوی به ترتیب وکړ کړی دا وی دلته یو نقطه وکنه هغه څه نه حاصل چې هغه تخصیص دی جو بذالک په دې قران باندې لا بشین آخرا روح المانی وی و بلسو گوره نا دنیا کی ده خوشحالی بلسو اشتا ده ننو تو بلسو خوشحالی وکر فلیفرحو خلق ده خوشحالش امام راضی وی یفید الحسرہ یعنی یجیبو اللہ یفرح الانسانو الا بذالکا واجب دی چې انسان دې په بل خوشاله بل څه خوشحالي نه کوي ښه چې نو کریم مونتا زبر کار مې وشو او خوشحالي چې زمبا بیا ور راپو ناراضي وای ته به کې ډراپ نشي په دې سره خوشحالي ته خبرې ته خپل انجام نه په دې مو خوشحالي ډېر خلک خوشحالي دنه خوشحالي نیمګړي شو فبذلك فليفرحوا الله يفضيل خوشالي هو خير مما يجمعون ذکر دا قران ډیر بهتر دی دا دنیا نه چې خلق را جمع کړي او پورا کی گی ننو دنیا پیدا شوی دا و خلق لگیا دے را جمع کئی ہے اپورا کی گی نا ملاوی دا قرآن واخل دا پورا کی گی دا دیر زر پورا کی گی خواه بیا که کارونا کینو کوا خدا یا قیمتی شے دے دا واخل زان سرا دا و دی پکار رازی دا دنیا رس بستان پاتی شی فلی پر احو سمانا داره چه قرآن بانده و مسلمانان خوشحالی کئی خوشحالی سمت لبدلون و اتمینان و بده حاصلی چه را شکر ده داغم خورا سر نشت کنه قرآن هم خویلی ده کنه داد اللہ دیر لوی فضل لخوا چه قرآن را لرازی اکران سوگده از پیادو تا پوسو که نوم و تاوی ویل شما سرازی چه یاد کلی منده بده خوشحالی کنه دغسی که کور که لستلشی نو خوشحالی که ما شما نو بانده وی و داخلی و ختمو نکی نو خوشحالی دید پار پیسی میسی جمع کئی چه ختم بکو او لالک دیر زیاد دغسی نو غاو پکی لالکو نو غانا چه حضرت عمر پکیو خلال کرده و بذالک فلی افرحو رد شرک فعلی کئی قل آرائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق ہوا یا خبر را کہ ما تے بدبختو دہاغی نعمت چی اللہ نازل کڑی ستاو دا پارا چی اغا رزق دے سمرے پیدا کری دی طیبات بہیمت الانعام حرس او انعام فجعلتم منو حراما و حلالا نوګر زویتا سوداګې نه سه حرام او سه حلال خدای ټول حلال پیدا کړیو اته زبګي تقسیم شروع کو دم بلبد بختی دا اشقیاو څنګه چې صورت انعام کی ویلو 133 کې وجعلوا لله ما زرع من الحرس والانعام نصيبا فقالوا هذا لله نذ شرک فعلی چیزاوم لابل ظلم دیخوا قل آلہ ازن لکم او آیا اللہ تاستا دی امر کردے ازن پڑی رومانو رازی خوا امر کردے تاستا اللہ پا دی خبر امال اللہ تبترون بلکہ دا پا اللہ دروغ جوڑاوے خوا بحیرہ و صاحبہ و سویلہ تولی پا اللہ دروغ جوڑ کری چو اللہ امرنا بیا کم دے امر کردے دروغ جنو دا داغی جواب شخا چو اللہ امرنا بیا سورہ عراف کی تیر شیو بی حیائے کیو تو آفو نکیپ بر بندیو دا ملکو شرک فعلی کئی ابی آوی دا اللہ انتا امر کردے دلتے ہوئی چی آلہ اذن لکم امال اللہ تفترون نا زان جوڑو لکوئیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ او سګومان دې دا وي کسانو چې جوړي لګیا دي لاخه جوړي په الله باندې دروغ نو دې سګومان دې چلاو سر سچل کوي کما سزا براله راکوي کلا يوم القيامه د ځوان سره لګي ورځ د قیامت ان الله لذو فضل على الناس قیامت ته ذکر واست کړه چې الله ډیر لوی فضل والے په خلکو باندې دنیا کې ولې عذاب نه ورکړي ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر خلق د الله تابعداري نه کوي شکر یې نه ادا کوي اس حال ذکر کی صراحتن خواه چیغا سعادا خلق او نیک بخ خلق سوک دی دنیا کی چیدی دا اغی مخ کی پا مخالفت و مقابلہ کی دی هر صفت کی نو ابتدائی کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نو بیاور پسی صحابہ اکرام نو بیاور پسی عام دا امت مومنان صالحان نیکان دا دی اصل کی خواه نیکان خلق او چې مونږ وایو چې څنګه قران یې سبب وګرځاو ها چې سعادت به د دین نه حاصلي. نو پیغمبر په اعمال صالحو کې بهتر عمل یې قران ذکر کو چې ورته دا هغه په عملونو کې اعلی دی. وما تکونو فی شأنن نیتو پیو شان او پیو حال احوالو کی استاہری او حالت شان دے استاہری او عمل دیر عزویم دے خودی تا خنرسی کا نخوا سو وما تتلو منو من قرآن او نلولیتو ددی قرآن ناصل وستل نوسی عام کئی چه داد پیغمبر حال پوری خبر اکڑا چه سا حالت زمانه پٹ نده ساہر یو عمل لیکن دی عمل سرا نبرا برو امبل عمل چه تا دا قرآن تلاوت کے او بیان کے نو صحابوت وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ عمل نکوی تاوس عمل اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر مونگ پتا سبان دی حاضر ناظر یو استفیدو نفی کل جتاسو شورو کوئی پا دیکی نو ما یعظوی بیاد آغی نام عام که اسمانو نازم که خواه چلا عالم ده پارسو باندی کلیاتو جزیاتو پارسو تکا دو جزی نه خبر شورو کلا چه ما تکونو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمانو نازم که او عرصی پا گراوست خواه نشان رسول الله صلی الله علیه وسلم دریر چته روح المانوی التلاوت اعظم شؤونه صلی الله علیه وسلم تاج نبی علیہ السلام په اعمالو کې دریر چته عمل له ولذاز خصت بالذکر دیو جن په ذکر سره دا خاص شو انی ته په یو شان او په یو حال د خپل عمل او د دین کې او نلو لیتو منه خبر ادا ځه چاته زمير راځي یا شانتا نلو لیتو د دې خپل حالت نه او د دې خپل وخت نه من قران لستل قران اته همدا چې د قران ته زمير راځي شي اگر که مخ کې نشته رستو په خپل تفسیر کوي کنه دې تزمار قبل ذکر نه چې روسو تفسیر راشي ښا لکه فقذواهن سبع سماوات فقذواهن سبع سماوات البته او بیا سو هم دومره فضله دې خپل به دې ذکر زور خبره نشته نلو لیتو دا دی قرآن ناصل لوستل دا قرآن نامراد مانا مزدری بیا واخ انا عمل کویتا اسا عمل مگر منگا پتا سبان دی حاضر ناظر یو کلج شورو کوئی پا دی کیم فاللہ تا چیو عمل محبوبی کنا دا داغی ابتتا و انتہا و فاتحا و عرص ذکر کی خواب استفیزون فی شروع پاکی ذکر کلخا دا عمل دیر فخص دن دا غیر شروع دا غیر اختتام غار سے وما یعظو بوار ربکا نپٹیگی دا ربستانا من مسقال ذرت پاندازاد یوی ذری فی الارض نپزمکا کی ولا فی السماعی نپاسمان کی ولا اصغر من ذالکا نولوک دا دی ذرین ولا اکبران لوی دا دی الا فی کتاب مبین دا عرص اللہ پہ علم کی پراتی دیخا نو عموم تی مطلب دی کفی الارض و فی السمای ویلی دی نوموی مطلب یہ دا دی چی فی الوجود والامکان بس چی دوشی امکان قدری گا نا ہم دا اللہ پہ علم کی خام و خواہی الا انا اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذو قسم ربطنا مخ کسرا یو دا دی چې د پیغمبر ذکر وشو د صحابه ذکر وشو نو وی وی چې اولیاء الله ذالخ تاسو ګورئ چې تاسو اولیاء وایې الا ان اولیاء الله لا خوف علی موږ وی چې اشقیاء پسې د السعداء حال ذکر کین ډیر تفصیل سره ذکر کوي کنه ها نو تعریف یې هم کوي اول انو بیا فضیلت او شانم بیانې نو علت هم ذکر کوي ټولر سو بیانې دي اځم دا چې مخکې وي چې نه پټيږي الله باندې اس یو شی غیب دان صرف الله دی نو خلق ول اولیاء موي په غیب پويږي الله وینا الا ان اولیاء الله لا خوف دا وی خدا مقام دا وی صرف دا مقام دی دا وی ولایت تا دی دا وی کرامت تا دی چې په غیب باندې خوف او حزن نشته دا کرامت خو چا نه ذکر کړي دا تاسو وایي چې دنیا کې تصرفات کې چې دومره ژوند دي نشي کولې چې دوله سو کالو غر کبیړې راو باسي لکه چې کوي دا کم کرامت ده ها دا چې قرآن نه بار شنو په نور کتابونو کې علي خبردار بشک د الله دوستان چې دي نشته یرا په دې باندې پراتون کې وخت کې ولا هم یحزنون انا با دی غمجن شی پاک سوچ دنیا کی دی پاتی شو ریو خود ولی مانا کی امام راضی دی دنیا پا لحاظ سر ولی اللہ من یکونو آتین بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة ده تعريف كره دنیا پا لحاظ سرخا او بل تعريف حديث كره غلو ده حضرت انس رضي الله عنه چه ده نبي عليه السلام نا تپوس شهو چه اولیاء سوك دي نا غوه چه اذا ربوه ذکر اللہ اذا ربو ذکر اللہ چی دی دنیا کی اولی دیشی نو بندیانو تخدیات شی اسی کوری چاو طویلی نی چوائی چی اللہ و چکل دا سنیک و موحد انسان ہوئی نی کنا لار کس اگدا سناستی عجز غریب کنا ایا مخل رازی او نیک انسان ہوئی نی دا سی نو اسی ہوئی چه ماشاءاللہ تخلی نیوخی جنو اگر دغم نوردی نوی یا اللہ خیر لازمو کده چا ده مخابات ده نو خبره غلط اکلا اس من خدا نشو ایلی خدا خپل اقل مناسب خبره اکلا کنا خدا من غرص پا دی کده چه آو ذکر اللہ اوشو کنا خا کاغا پا هر نیت سرو دوست پا غلط نیت باندی دا مطلب دی چی خواه تازمکا زکا بادا چی داس خلق پا کشتیو گورا نمخنی رنان خیجی او دا گیر و سر سمرخ کلی خکاری نداس مو آیا کنا فوزا دمونگ دا پارا پاکی دلیل جوړ شو تا دی خدای پوه کی دمونگ دا پارا دلیل جوړ شو چی تا یو نیک انسان نولی دو دا اللہ ولیدی ولیدو نو دخلی نید اللہ نمرا و خوتو چی پیغمبر ویلو اذا رؤو ذکر اللہ دا ایدہ سے دیر خواہ نو دا دوارا تعریفو نو دا دنیا پا حق کی دی خواہ دا آخرت پا حق کی دا دی چی دا قرآن وی تلا خوفن علیہم و لاؤم یحضنون دا دا آخرت ولی دی او بلغو چې حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چه هم المتحابون بیما بیناون دا اولیاء و خلق دے چه او بل سر محبتی دا اللہ پنم باندے بغیر د ورکړو راکړو نه کیو بل څه ورکی را ورکیوم نه زمال دولت وغیرہ هیڅ نشته و د الله په نوم یې او دې په قیامت کې زمشکو عنبرو په منبرونو باندې ناشته منبر دانه دی ګوره دې باندې وساله خاتین نشي را پریو دي ا دویم تن وسروم نه راځي ا بل څه دي په نوم یې منبر دی نمشکو عنبرو په منبرونو بناستی خواه و دا دوان دا آخرت سر تعلق ساتی خواه لا خوفن علیم ابن جریر وی لین اللہ تعالی رضیانهم رضیانهم اللہ دین رضا شوی دکنه نفع آمنهم من العقاب یرا خوب آغا چایی چی دا عذاب اینو عذاب نا خودی بچ کلو اللہ خواه رضا شویتینا ولهم یحزنون علا ما فاتا من الدنیا آغی پس ام ندی غام جن خواه چی اغا دنیا تینا پاتی شوان نا او یخده اکیو کال مخکر آغلی انو خبوا اغا دنیا سکی بیا خواه نو دا تعریف ذکر شو د شان ذکر شو فضیلت خوا. او تعریف داد الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کسان دی چې ایمان راوړي او وکانو یتقون ځان ساتي د شرک نه پس دغه ولی دی ها زاد المسیر کې وی یتقون الشرک والمعاصی چې موحد شي کنه هغه بیا ځان ساتي خامخا دا دې ولی تعریف دی چې قران کړی دا اوس یې مراتب امناسب امدارج امنازل دا ذکر دي لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره خاص د دې لپاره خوشحالي ده او جون د دنیا کې او په آخرت کې هم دی او په یو ځای کې غمجن نه وي بشرا څه شی دی قرطبی فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام وی قرطبی رست را دفا فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم البشرا بنوعین تفسیر یہ دیکھلے پا دو معنو سرا احدهما سناء المسنین یو دادے چی دنیا کی خلق صفتو نکی مسنین صفت کون کی آدھے وسانی الرؤیا الصالحه اذن دا چې فرشتینه خوبونه ویني نو هغه سره حضرت سکون حاصلي او قرطبی ویلو چې بشارات القران بشارات دي د قران بشارات لکه چې دا مونږ وایو چې دا بشارت ته دا بشارت ته دا مؤمنان د پاره ده کنه لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخر لا تبذیل لکلمات اللہ لا تبذیل لکلمات اللہ نشتے بدلی دل دل وعدو لران ذالک هو الفوز العظیم او داغا کامیابی دیر دیر لوئی کلمات نمرات دل تکی وعدی دیوم چې الله کړی جنتیانو سره مؤمنانو سره هغه وعدی ته مراد دي او دا څه مراد دي نه دا مخکې ذکر شو دا کلمات الله دي ها چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون لهم البشرا چې خپل بندیانو سره کوم وعده کړی الله یې دا بدلی کی نه روح المعنوی الى تغییر لأقواله التي من جملتها مواعيده دل أقوال أو كلام لبدل النشتة چه باغي كده مواعيد دي چه جنتان لبيان كلي ده جنت أغا وعدية وصر كلي ده نبدل دلو كاميابه ده تسلي ذكر كي نبي عليه السلام لا ولي فضیلت بیان شو شان بیان شو ولی آغا خو دی ظالمان نه پری خود کنه لگی ابو ورپسی دا شاعر دی دا ساحر دی دا مجنون دی او دا اشاره دا دیتا چه اولیاء چی دی پا دنیا که کنه اغید خبرو ننخلاسی گی نوی دا دی نوی چه مونگ پسی خبری کی گی خواه کی گی بکن دی نوسو ندی خلاسی وی خواه فدیبان زلط تکلیف ورنک ولا يحزنك قولهم هم جن کی تعالی را دا ډیر اعتراضونه د دی وړ شبهات او اعتراضات دي ولي ان العزه لله جميعا ستانه سو کی عزت نشي واستې نو بیا خپقېږي پس انسان خو دې په دې خپقېږي چې عزت نه سو کوه عزتي وکي اوستانه سو کی عزت نشي واسطه ز کا عزت ټول الله لره دین چاغه چاله عزت ورکي سو کی تنا واسطه نشي هو سميع العليم هغه الله وريدون کې دی او په دې پار سره باندې دا ټول لپاره بشارت ده ها چل حق پرستو ته وي چې خلق وړيري بده راځي وي ګوره ها او په دې غم جن نشي ولې تاسو کې دې کې عزت ته غوړې بي عزتي نه ده دا د انبيو سنت او عادت ښه او د اولياو دي ځکه شیخ عبد القادر جیلاني ویلو او یا مجدد الفساني دیګل چ خلق و بدا د ملک او الزامات او اعتراضات او دا خو نشي په من شاه بلندبار پرزمي وای توحید من شاه بلندبار پرزمي وای توحید زوی ډیر غټه ونه ما او ډکه ما د میونه وزره گذری سنگ زدن عار نداریم دا سوونه سوق پریدي کچرته غټي مټي تاجتي نو هغه ونی له لړشه هر قسم غټه او کاني پکې پراته دي ښا چې خلق دا وشت دا چې دی ولیدا می وکوله خو ځان ټینګی کنه سم ما غوي وزره گذری څنګه زدن عار نه داریم چې بلاري سوق دی او په غټو می ولي نو زدی تعار نوې مولی با اراونه خوڅوک نو ولي په ګټو باندې ښا چې مې وای په کې نه ولي په ګټو باندې نار چا به څوک نه لګیا چې معنا او کمال پکین په غي پسې لګیاي ښا تا تاریخ په دې ګواهی ښا تاسو ګورئ نو بل چا نوم څوک نه اخلي او یوان کې په غلطو الفاظو اچی مرشی نو بیا ورپس ارمان کئی خواه یرا وی دیر خسره و مونگا پو نشو مونگا و نپی جندنو خواه حدیب پا قبر باندی لیکلو کی ایلکا پریز سڑی و دیتا ساجت تی چی جوانده هم نو تاسو ویشتی هم پکانو الکه هغه دا ویلو چې جو دیم تاسو وښتیوم په کانو اوس می سلا کوله وې د قبر کانی دا خلق عادت وي الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض خبردار بشکان خاص د الله دی اوسو چې پاس مانو کی ملائکه و من فی الارض هغه چې پاس مکه کی دی دلیل عقلی بیا ذکر بل باب شروع کی اما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء او ندی روان اغا کسان چی آوازو نکی بغیر دالانا اغا خپلو آلیہو تا بعد پکراغن بیا معات کو این یتبعون اللہ زوننا ندی روان مگر پکمان پسیم چیر اخذیو بخلینو اخذیو والا برخی ورکلینو اگو روتا بگمان پاس روان بینو مل لا یخرسون اندی مگر اٹکل وینکیم نشرکا د یدعون د پار مفول به دی ها چاته आवाज نه کوي شرکا ہوتا نلاو یاسی په ګمان پس روا اویس تدین صحابر دی ها او دوی معنا کې چې دا دی تبعو مفول به شي ها بیا جمله خلاص شي ندی روان هغه کسان چې رامدد کوي بغیر د الله نه چغی و بغیر دلان اخپلو آلیهاو تام نو ندی روان شرکا آن اخپلو آلیهاو پسی نو سپسی روان دی این یتبعون الا الظن تا جمله مستانفه شو و جواب دا سوال کی خواه چه پس سپسی روان ندی روان مگر پا گمان پسی او ندی مگر اٹکل ویون کیم دی خونم دا شرکا آو اخلی چه مونگ داغی پابندیو مونگ داغی تابداریو اللہ ایتا دا زون تابداری مڑا تا دا اغی تابدار انتا با دا اغی بشانکار کاؤ کنا نا اغی شرکو نکلیو نا بس دیا شرکا دا یتبعو دا پارا مبول بیجی دے نو یتبعو نبیا مستقل جملہ دا مستانفا جواب دا سوال لے او کدی یدعون دا پارا شی نبعین یتبعونا دما یتبعو تاکید دی صرفتا هو الَّذِي اللَّهَ عَذَاتِ جَعَلَ لَكُمَ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُو فِي گردو لیستاو دو پارشپا چی ارامو کے پدی کی وَنَّا مبصرن او رد روخانا چکارو کے پدی کی نو یو یو لفظ یہ ساکت کرد تو جی اولی جملینا درستنا هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمَ اللَّيْلَ مظلمان تیار ده کنا لتسکنو علت و سر ذکر کرده او رستو کی صفت ذکر کرده و علت نه ذکر کرده ونهار مبصرن ده صفت ده ها علت نشت ده لتن شروع فیه چه خوارش ہے پر دیگه نو دیونه پا بل بانده اکتفا کرده دیونه په بل باندې اکتفا کړی دلته مو په سره ذکر کنوال ته مظلمان پرې خوده اکتفا وکړه هلته لتسکنو ذکر کنو دلته کې لتن شروع پرې خوده شیخ د پینډا خپل جواهر کې په اصول کې دا راوستي ښا چې دې تصنعت احتباق وي احتباق او دا ډیر راځي قران کې ښا النبی ذالک الایات لقوم یسمعون بیشکا پدی دلیل کی چلا بیان کا ډیر عبرتنا او هدایتنا دی دا قوم دا پارا چه قرآن اوری حال دا سعدا و بیان شخا نبی آخر کی رد شرک اعتقادی نبی شفاعت قہری زکاول عیسیٰ خلاصی گی اخیر آیاتنا دی نو زجر بیا په شرک باندې په اتخاذ الولد باندې په شفاعت قهري قالو اتخذ الله ولدا دي خو خپل خبره کوي نه پرې دي ښا وای دي چلانی ولې ځان د پاره څوک نه ځولې پته نه لګي ارزه کې خپل خپل نه ځولې سبحانه توبه وباسه الله وي تاسو کوي تاسو په خلی راضي سبحانه سبحوا سبحانه مبالغه در رخه یو نسبت ته تسبیح او پاکه کول دي ذات د الله تا او یو نسبت ته پاکه کول دي سبحان د الله تا نړیره مبالغه ده یز ظالمان د الله غ تسبیح پاک ده نو بیا ذات یې هو دارسنه پاک دي ښا نسبت ته پاکه او کې د الله پاکوالی تا هو الغنی هغه به نیاز ده اتا سو این ناز اولیشتے دا سی بدبخت دی خواه مانا اکڑا چی دا ولد مانا دی سکی پا ناز اولی سرا فیهو الغنی اغا بی نیاز دی اللہ الصمد اللہ بی نیاز دی لہو ما بی السماوات و ما فی الارض خاص داغ دی اغا سوچی باسمان نو کی دی اغا سوچی باسمکا کی دی دا بلچا با کسا نشتا دا اولیاء او پاکی زنشتا ادی دیوال عرصو ورکلی او لوی دوانوی پازرائیل اسلام پس روان شو چوی تا زمان دا مورید خیالو نساتو زمان دا مورید خیالو نساتو او اغا دی ملکو دا اغا دی روح آغستو ابو دی موری اپاتو شو اغا جاری دا خوچ ما تا یوازو کو چیلوی دوانا مورید دی مل شو ناغی سنوی انا لله یومنوی او پاس مانونو که روان شو حضرت اللہ السلامی گوری چی پا کم اسمان که لان دیکنو نو دا دیر غسین ایتی ناغ بوجی دا با اگر با اگرائی لرا اگلی اونو چی بوجی و سراو اگرائی کولا روحنے پکے چولو بس چی اوکار دروغی نو اگر کیاو دروغ نی بیا کنا تھا اگر تراواغستاو وی سندلا نو اگر کیاو دی روحنو سوک تازہ تازہو کنا سوک زالو زالو نو دیر با بکی دا قبرن نرانی اخشوی ازول سکالو اغا پاکیز دریام نراو واتو اصو کوئی پتختا که ناستو اغا وصل علامباوی اغا دا دخل کو عقیدی اغا اون دیر سلا انو اغا خو پاسمانونو کیوم حضر اللہ السلام بیا لارو اللہ تیوی یا اللہ داکورا باند پیرانې تیلې واغستاو پیدا سوکو پیدا لوی ځوان وته نوې پیرانې پیرو ا دې اولې سمې ځوان ډیر نمونه دي محبوب سبحانی الله وی چې زغک مکوا هغه زمام وس نشته دې ابو جهل ګناګاری اے کاغوین تاسو باندې وې ټکلیو ظالمانو دا سه سرکړې شرک څوک کوي لکه تاسو چې کوي دا خو یې چانو کړې ښا نو ارسه دا اولیاء ومنلی دي نو زموږ کو کې دا غي برخه کړې دا چې دا زه غوړې لکه کارونه کې دا پارم د دې بابا دې ادا دا هغه مرغې دي چې چا کار کړې نو اکور ته نه درسه دې لګورې ښا اداغه د چمرکان کې با جوړ کې داغه دي زیارت ته نوی کې ماران دي وګوره سو تا وایما دا بابا دي ځکه هغه څوک چې نه کنا هغه طويلي چې وګوره کو چکو ملګو نو خیر باندې نو مارانم پکې داغي دي کله وی باراندو کې میان څوک نشي نیوي بنیر کې غټ غټ میان له څوک په لاګو ته ولي دا وی د ولي دي کنا ځان ساتلی دي ادا د ملکو ما شومان هم په کړیو وی دا د بابا ما چای دا غره ها دې دې ته سمو ارسه د بابا منلی دي ها دومره دې شرک په دې دنیا کې پروت ها ان عندکم من سلطان بهازا نشته تاسو سره هیڅ دلیل په دې خپل عقیده باندې چې قالو اتخذ الله اتقولون علی الله ما لا تعلمون جوڑا وی پا اللہ باندیا غصو چن پوئی گئے قل ہو آیا وطا ان اللذین یفترون علی اللہ الكذبا لا یفلحون ہو آیا وطا بے شک آگا کسان چی جوڑی پا اللہ باندیا دا درو گو رکم دے چی ذکر شکن افترانا بلسنی دقا اتخاذ الولد دقا شفاعا او دا خود سورت دعوی بار بار راوڑے پکے یفترونا افترا دا بیا بیا خواه نو اللہوی کامیابی گینا ادا یوزے وطن دیویل سورہ نحل کے براشی 116 کے فاویسر اقل نشتا نور دق آیات لے خواه ان اللذین یفترونا علاللہ الكذبا لا یفلحون متاعن فی الدنیا لگا سکا دا پجوند دنیا کی چا بوي چې هغه ډېر کامیاب دي وای تراشه چې دا غي زيونه ویلو دا غي ديري ویلو دا غي سامانونه او اسونه او واغانې واړې ویني او ډېر کامیاب خلق دي الله وي متاعن قليل ورګه سبب خبر شي کنه ها ته کامیاب نه به خبر شي دا سجوند دي توبه چې بنده بنن داسې ګرځي چې په خیال کې به نه راځي چې زه به مرما یعنی په کلونو باندې سبب لرز نه په کلونو باندې دا یقین نه چې زه به مرما کني ښه ادا سي په زور کې او دا چې په زما کني دنو په دمه دمازي چې څنګه دا زما کچر توشلېږي توبه خدای مونږ اولی د سترګو باندې او د خاور لاندې پراته دي ښه تاسو کنه مني کنه الله تبیا بیا روی متاعن قلیل لگا سکا دا متاعن فی الدنیا دا کامیابی نده دا لگا سکا دا پا دنیا کی ثم ایلینا مرجعوهم بیا دا دی مونگ تا خاص رات لل دی نمونگ با سرس چل کو اللہ ایما خوالا کڑے تیار کڑے دے ثم نزی قوم لذاب الشدید بیا با سکو پا دی عذاب سخت بما کانو یکفرون دا په سبب دا استمراری کفر باندې کان یکفرو دې تمازی استمراری وای غره ها او نه توبه نشته د کفر نه کنه ها دا ولې سوال د سورتی یونس چې ډېر مشکل سورتونه په قران کې د خلاصې په لحاظ سره دا دوه دي یو سورتی یونس او بل سورته نحل ذهن کې ناراضی ها وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ذَمَ عِيسَى پاره کې د انبیاو ذکر نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام یونس علیہ السلام په دې غرض باندې چې انکار د توحید نه سبب د عذاب دی وګوره قومونو تک نه فهم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اول لا په دې باندې بیان کا په دې باندې خبر د نوح علیہ السلام اذ قال لقومه يا قومي كلا تشبيبي خپل قوم ته زم ما قومين كان كبر عليكم مقامي کچر ډیر ګرانی پتا سو باندې ودریدل زم ما پتا سو کی اسه ودریدلنا وتذکيري بايات الله او بيان ول زم ما د الله اياتنا تلذ توحيد دليلنا لا ګور سمره ګران هغه وتوي چیز خبری مزا خبویی گما چی تاسو بانی دما داو دری دل داسی لکه چی عثمان در باندی را پریو دی خواه نو بس داسی نشی که دی چی گنی زبا نو دری گم ولی با نو دری گم تا خاطر جمعو ساته چی زبا نو دری گم سوال نپیدا کی گی او تاسو ام داسی نشی ویلی چی زبا دری گم مونگ پی خوشحالیو دوار کارن کی گی او فسرین وی چې نوح علیه السلام به اولاد تقریر کاو اولاد به تقریر کاو دا د انبیاو مقام دی کنه فعل الله توکلت بس ستاسو توره تیرا او لاسو مزاد دی بس چې څه کوي نو کوي خاص په الله می ځان سپارله فاجمی و امرکم ریوکه خپل خبره جوان رائی قد اخذنا امرنا سور توبه کی تیر شو پل رائی یوک اختلاف مو پیدا کوئے و شرکاکم اور آجمک اخپل مددگاران نو نرخو تا ودعو رو باسی ودعو شرکاکم اغاقض سور بقره انتکنا خو تقدیر خلاف الاصل لے رزجاج وی چواو پا مانا دا معاصر دے وفول ماهو بینو سرد آغا اخپلو مددگاران نگور یوازی نا سم ملائکن امرکم علیکم غمتن بیادی نشی پتاسو باندی دا جرگاو مشورا ستاسو پتا چو مشورا کوینو دن نمزے بار کینے زبا اولالی ما چو تاسوینو زبا اور ما نمبر تومجت نشتا ندی شی دا مشوره ستاسو په تاسو باندې پټا سم مقذو الیا بیا ما تواوروي چې موږ ستاسو په حق کې دا فیصله وکړه ولا تنذرون نو بیا ما ته انتظار مکوې چې کار خلاصيږي تاسو انبیاء او جرأت یو نوح علی السلام ټول قوم خلاف دفاع خو ضرب الرب نشتنو مانا داوی لا یکن لم یکن الا یکن قصدکم الی هلاکی امرکم مانا الی هلاکی مستورن علیکم ولیکن مکشوفا مشهورا تجاهروننی به خخکارا خماتا علی الاعلان وایا کشاف والاوی او بیا انتظار مکوی چوری گمون و سبا بلرد نا بس کار شورو کوی خوا ولا تنظرون فا انتولیتوم کتاسو انکار کوی دا مسلینا چما دا تبیان کلا فما سالتکم من اجرین ما سوال ندی کلستاسو ناس دعیوزو چیز کهنمانه جما در باندې بوجا چول لري ان اجر الا علی الله ان ذا اجر زما مگر په الله باندې اومرتو ما تامر کړی شی دی ان کونا من المسلمین چې زه خدا خبر نشم پری خو دې زه خو يم منن کې د دې عاقذی قبلون کې د دې مسلې ما نشه اړولې د خپل خبرې نه چې سو پورې جوان دې مخا فقط زبوه دروغ جن یک نوح علیہ السلام دیر زمانہ پنجینا و خلاص کمونگ دل را و اغسوک چود دو سرا فی الفلکی بکشتے کی و جعلنا هم خلائفا قومی گردول دغا کشتے والا خلق عباد پزمکا کی دغدر زامن او داغی خزی دامی پریخو فاغرقنا اللذینا کذبو بی آیاتنا غرق لمونگا کسان سبب سو د غرق ولي غرق شو کذبوا بیااتنا دا سبب دینو درو جن کړي زم آیاتنا د توحید فانظر کیفا کان عاقبت المنذرین نو ګورا سرنګ شان جام عاقبت دا غیرول شو خلق دغه اختلاف او چې دا طوفان د نوح علی السلام پټول دنیا راغلو که صرف پاغي باندې نو راجح قول دی چې صرف پاغي راغلو سوال پیدا کړی دی چې هل عم جميع الارض او کان لبعضهم او نو وی وهم اهل دعوته داخلا چې کاغذ چاله دعوت ورکوه یا دي تا المكذبين به كما هو ظاهر كثير من الايات دا خاص باغي خل قران له ښه آیاتونو هم دلیل له ولا حدیث په دې باندې ابن علا عطيه داوي تاسو روح المعنوي الراجح ان المحققين هو ثانی تاسو ما خبره چې پټولو نه راغلي او کثیر من اهل الارض كاهل السوین وغيرهم ينكرون عموم الغرق او زموږ کې تاریخ هم په دې غواړي لکه ټول ملکونه چین شو دا ډېر په خوانې ده کنه دا ګورغه وخت کې اغه انکار کوي چې غطوفان دلته نه راغلي حاصل د نوح علی السلام په قوم راغلي او کوم خلق چې تنا ټول از مکه اخري داغي مطلب دا دی چې د نوح علی السلام قوم نو قوم داغه خداون نور فنو کنه دنیا کې نور سکونه داسي ته داغه قوم غرق شو خو دی وی چې دا په ټوله دنیا راغلي ثم بعثنا من بعدی رسولا یولیگل من پست دنا نور پیغمبران دیر پیغمبران الی قومهم پلوخ پلوخ قومنو تا سمرچو پلوخ پلوخ قومنو تا رضا سے پکیون دراغلے چی در طول دنیا پیغمبری دا خصویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روح المعنی وی فی اشارتن الى عدم رسالت رسول اللہ الى عموم رسالت رسول اللہ لم يثبت لأحد من اولئک الرسل دا صرف دا رسول اللہ خصوصیت تے امخ کے امتنو کے دا سندی راغلی چطول دنیا تاو پیغمبر ولی الى قوم ہمی ویلی فجاؤن بالبینات راغلی ودیتا پا واضحا دلیلنو آیاتنو فما کانو لیؤمنو نو دا قومنا چیمان راوڑے بما کذبو بیه من قبلو فاغا مسئلہ باندی چدرو جنکلی وادی لرام مخ کی قومنو بیا من قبلو عبارت دینش مخ کی قومنو او یا من قبلو چدرو جنکلی وادی لرام فا اول کی قومنو پا آخر کی انبیاء دروغ جن کرو ایمان رانو کذالک نتبع علی قلوب المعتدین اللہ ایدا زمونگ سنت تی مہر لگو پزلنو دا خلقو چی تجاوز کی دا حدنا ثم بعثنا من بعدی موسیٰ و حارون بیا طولو نرستو راولیگ المونگا پس دینا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون تاو داول اخکرو او دلو سردارانو تابع آیاتنا پخپلو معجزو سران فستکبرو نلویو کلا وکانو قوم مجرمین او دا یو قوم مجرمان ظالمان اولوی بے صورت مومنون کے دے پزیراد فلما جاوم الحق من عندنا کلاچ رو رسید دیتا حق و زمونگ طرفنا دا موسیٰ علیہ السلام پلاس باندی قالوا نبيبي ان هذا لسحر مبين بشك دا حق دا سحر د ښکارا دا هغه معجزات ته قال موسی وی موسی علی السلام په جواب کې اتقولون للحق لما جاءكم سحرا وای تاسو یو حق خبره تا کله چې راغله تاسو ته چدا سحر دے هم خپل به نشتا سحرن دې دا سحر وای بیا وی ا سحرن هاذا دا سحر کې دی شي د زجر د پاره وای ښه سحر داسي چې هم یو وخت یې بیانې بیا پناشي سنې اسه خلق له سترګې تورې کړي او نظر بندي کړي نو دا معجزه سحر دې دا داسي ولا يبلع الساحرون او دا واورې چې ساحران کامیابیږي او ما سره الله وعده کړی دا چې ما به کامیاب وي نو که زه ساحر یم تاسو به وینئ بیا به زه کامیاب نشم کنه ها قالوا وذي قوم اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا اے موسی علی السلام تراغلی مونږ ته چواله مونږه داوی دین داوی الها او نا چې مونږ دې مونږ پاره مشران خپل وتكون لك ملک بریا او فل ارض او شستا سو د دوالو رونو د پاره بادشاہي پزموکا کې بادشاہي را ناخلی وی ښا دا دار زمانه باطل پرست आवाज ده ښا وی ځان را باندې مشرکې نور څه مطلب یې نه دی وما نحن لكما بمؤمنين انو موږ تاسو ته دواړو په خبره زره یقین کوونکی فقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم وی فرعون چراوله ماته هر یو ساحر جادوګر ډیر ماهر فلما جاء السحرة كل چراغ الساحران قال لهم موسى نغی مخکی وی موسیٰ علیہ السلام تا چیمان تلقیہ ایمان نکونا خدا دا اختصار وکړ او دا موسی علیہ السلام ته بیا پس دا غې نه وی القو ما انتم ملقون وګور دا بیا سوچ وګور ځون کیه فلما القوا کله چې هغه وګور ځولې خپل رسېم ساګانې میدان ډک شو قال موسی نو موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر اغه سوچ تاسو راتل کړی دی په سره دومره خارې هم کړی دی هو السحر مبتدا نشته دا غو سحر دی ما جئتم به هو السحر دا غو جادو دی دا خو ما اومون اولید کنخا چی دیگه سشتینا ان اللہ سیبتلو بیشک اللہ با دیل را ختم کی ان اللہ لا اصلح عمل المفسدین بیشک اچھا اللہ چری نکامیابی کار د فساد کو ان کو کہی وہ تڑیر غٹ کار ہوئی کنا پا نکامیابی ابن کثیر ذکر کری دی ان لیسن تلیسن قالا چاو ویلی بلغنی ان هاولای الآیات حوی ما تا دا خبر را سیدلی دا مشران نا چه دا آیاتون ندی دری چه قال موسیٰ ما جیتم بی السحر ان اللہ سیبتلو ان الله لا يصلح عمل المفسدين هؤلاء الايات شفاء من السحر باذن الله تعالى دا سحر علاج دی چې شوی په یو سړي باندې کنه چې نه شوی خدای دې علاجو ندي سورۃ البقره دا چې لولې یې نو بچبې او رستی سورۃ ندي فلق او ناس ونا چې کله وشي په چا باندې سحر او اثر پیو کی نو یې تقرؤنا فی اناء فیه ماء لوخی کې بوبوی دا بلولې او پاری به پوکی ثم یصب علی راس المسحور یا چا باندې جادو شي دا او پسر به واړې هغه به دار شي نو ور دی کی ذکر دو نفخ نشتا بس دی ویلی چې تقرؤ نفی ناین فی ایمان دا په ولولې پاغه وبان ثم یصب علی راس المسحور الفاظ دای ابن کثیر خان و یحق الله الحق بکلماته دا لا شان دی چې ښکارا کوي حق په پخپلو وعدو سره یا پخپلو کلمو سره یا پخپلو حجتونو ای بی حجج اللتی جعل اللہ لکم علیہم سلطانا مبینا امام راغب ہوئی ا حجتونو دا اللہ تین امراض دی چا اللہ استاو دا پار دلیل گردو لدے ولو کری علی المجرمون اگر که بدگنی مجرمان خلق اما من علی موسیٰ پس ایمان راو نولو موسیٰ علیہ السلام بانده هیچا الا ذریت من قومیم مگر یوسو کشرانو زوانانو دو قوم ددنا علا خوف من فرعون داولی نور ایمان نراولو سکر دو فرعون نیاری دکانا خوا دو وجه دو فرعون دیاری نا اما لئیم او داغ دو فوجونو دو لخ کرو ان یفتنهم چډیر سزا ور کې او زیاتی وو کې دي سران وان فرعون العالن فی الارض او فرعون په خپل خیال کې ډیر اوچتو پزمکه کې هغه بل څوک نه منل په خپل خیال کې ها وانه لمن المسرفین او دې ډیر سرکشی کوونکو نه ذریاتن کې دوه معنی څوک نه بنی اسرائیل اخلی چ قومه هی کې موسی علیہ السلام ته ضمیر راځي چې ځي ایمان راوړل بنی اسرائیل کې حضره معنا دار چې من قومي کې فرعون ته ضمیر راځي الا ذریه من قومه ادا معنا بهتر معلومی زکا جن بنی اسرائیل خطول ایمان راوڑا خود فرعون پا نسل کس لک کسانو خوا لکا آغا رجل مومن او یو آسیا ادا سے نورم خوا رضا دو قول دی پدی کی خوا عن ابن عباس لفظ الذریت يعبر به عن القوم قدین امراد قومی خو ذریت سرولی تعبیر کی وعلى وجه التحقیر والتصغیر دا خلقو تسپک کاتنو ذکوی خیو سوتا ندینو خلقو انور پا حقیقت کدا ہے امام راضی وی دا خوا اور روح المعنوی چو الزمیر عائد الی موسیٰ اے طائفتم من بنی اسرائیل کشافم وی خلیلت ترجی ورکیم وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام پتسلے کی یا قومی ایدما قومین کنتم آمنتم باللہ کتاس ایمان راوڑی پا اللہ باندی فالی توکلو بس پاغه باندې ځان وسپاره هغه اعتماد وکړه ځکه د ایمان سره به ازمیختونه راځي هغه کې توکل ضرورت ته ان کنتم مسلمین کې تاسو اسلام قبل ان کی ول اسلام ظاهری اعمال او توي ظاهری طاعاتم او ظاهری امتحاناتم فقالوا ويغي فورا على الله توكلنا خاص بالله باندې مونږه اعتماد کړل ربنا يا رب زمونږ لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين مگر زه مونږه فتنه او سبب د گمراهه د پاره دي قوم ظالمانو څنګه چې مونږ کمزوري شو او ديوم اٹکې نذيب نورم گمراه شي وي با چو ګورا دا ځان ته حق پرس وي کدي حق پرس وي نذیر به خدای مدد نو ورکاو نو مونږ به ټکولیو خدای ندی کنه نو نور ګمراه شو الله وی چې دا وجه دغه وا چې مونږ کمزوري شو نه الله مونږ کمزوري کې دا خلق نور ګمراه کی نو مونږ وایو چې الله مونږ سبب د هدایت ته خلقو ګرځي او نو سبب د ذلالت خلق پنا جناب رحمتک من القوم الكافرین او خلاص کې مونږه په خپل رحمت سره په رحمتک وسیله ده په صفاتو اسماء او حسنا او صرفا د دې قوم کافرانو نو سوال قبول شو فوحینا الی موسی واخیه مونږ وحی کړو موسی علی السلام ته اورور دته ان تبوؤا لقومکما چې جوړ کې تاسو دواړه د خپل قوم د پاره به مصر بیوتن په دې مصر کې کورونه چې هغه جمعتون دی خدای رې ځکارانه داسې کورونه وجعلوا بیوتکم قبلتن چې وګرځوي هغه جمعتون د دې لپاره په طرف د قبله پلو کورونو کې جماعتونه جوړ کړي او دا قبلي په طرف کې نو پاغي کې ومنځونه کوي چې بار نه شي کولې کنه بس خو چې ته حق پرستونو دا سختې پاغي باندې ښا یو سړی مونږ حکور خو زنانه کوي کنه نو وجعلوا بيوتكم اقيم قبلتن تمام او زګه قرطبی ذکر کوي امرو اي يصلو في بيوتهم ابن كثير وي اي وکورنو کې مونږ نه کول او جعلوا بيوتكم سمانا اي مساجد البيوت کورنو کې چې تاسو د مانځ زینو کوم جوړ کړی ناغه قبلي طرف سره جوړ کړي حضرت عائشہ وی رضی اللہ عنہ چې مونږ هم کور کې جمعات جوړ کړو تاسو مونږ د امت ام سنت تخا او چې څوک خبري ناغي جوړ کې چې څوک نه خبر نو د مسلم روایت ذکر کړي روا مسلم عن شقیق عن عائشته دا حضرت عائشه شاګردان دي مسروق شقیق او وی قال سالت عائشته چما تاسو کو عائشه نو عن صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تطوعه چې نبی اسلام با د زیاتی مون څنګه کاو د فرض نه علاوه قالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعن بید ماسپخین سلور رکعت سنت به زما پکور کې وکړو اربعن ثم یخرج فیصلی بالناس بیا به ووته نو من به وک حلق ته مسجد نبوی کې ثم يدخل فیصلی رکعتین بیا برابر دو رکعت به وکړو قرطبی نه کل کړی دا حدیث ها نکور کې زید مانزو او بیا دا غپو کور کې توبه توبه چې په کوټه کې یو کټ زیو مطلب دا چې مصلی وغوړن دغه مانزو زای شو هغه کې ابادول تاجت نه دی دغه مانزو زای شو دغه د اعتکاف زای شو بیا ها باقیم الصلاۃ ان پابند کوي د مانزو وبشر المؤمنین اے پیغمبره خوشخبری اور کا مومنان ته چې فتح امر روانه ده وقال موسی ربنا وی موسی علی السلام په دعا کې چهره بزمونګه انک اتیت فرعون او ملأه تاور کړی دی فرعون تا او دا ټول لخر او سردارانو ته زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا د دنیا زینت نمائش اډیر مالونه وجوند دنیا کې رضا خدای الله یو نعمت چې څوک وته د نعمت په نظر وګوري کنه او د دین کارونه پیو کې نو یا الله هغه په دین کارونه کو ربنا ای رب زمونږه لیذل عن سبیلک عاقبت دا شو چې اوس خلک گمراه کی د دین نه استاد لارې لم د عاقبت ته لامی اجلیه ندی اللہ دید پارور کلی والا نا فاقبت داشنو خوا چیغاو اس خلق گمراہ کی او مقابلی کی او زد کئی والمانا ما قیلا فیها مانا دا جدی پا حق کی ویلشوی دی چی اللہ ملی العاقبتی اوس ضرورت لم دا عاقبت سمانه چې دا کار انجام بل شانتی شي خلق یو شان انتظار کې او بل شانتی شي ښا انتظار خدا او چې فرعون با په دې مال او دولت باندې د دین کارونه کوي او نیک اعمال وکړي او هغه عاقبت دا چې هغه خلق گمراه کی استاد لارینه ربنا تم سلام علیهم نو ایربا تک تور کې او مسخ کې د دې د مالونو چې بس کاني شي کیته نه جوړ شي تماس دي ته وي وجد علی قلوبهم او سختی راولي دې په زړونو باندې مهر په ولګي فلا یمنو حتا يروا العذاب الالم دې مان نه راولي تر هغه پورې چې ویني عذاب دردناک ولي چې کله پته ولګي چې هلاکیږي بیا چې هر څومره خیرې کینو کاوا موسیٰ علیہ السلام تروسا پوری چدا سویلیو نا صبرو صبرو صبرو و چکل پوشنو دا خوز دا ثواب کارده خواه دا دا ثواب کارده چه برخا پاکی واخلی قالاو ایلا قد جیبت دعوتو کما یقنن قبول کلیش واسطاسو دا دوانو دوان اگر چې حارون علیہ السلام دوانو وکلی موسیٰ علیہ السلام با دعا کولا وغا پی آمین وی نو قرآن دوارو تاوی چه دعوتو کما پتاو لگه چه آمین دعا دکن فاستقیما کلکشه په دې خبره معنا دا ده ولا تتبعن سبیل الذین لا يعلمون چې ګوره مرګرتیاو نه کې دلاري او د دین دا کسانو چې نه پويږي او د استقامتوم دغه معنا ده ګوره ار دې کې راځي ښا د صبر او تحملوم دغه معنا ده چې ان تصبروا وتتقوا چې په خپل مسله کلکشه ګوره ښا ځکه ډیر خلق په اخر کې اوریدلې دي ندی ټینګ شوی تکاری نه پویږي د امتحان په حکمت باندې چې حکمت په کیسه دی ښا مدارک وی لا یعلمون صدق الاجابته چې الله دعا قبلی کنا او حکمت الامحال او دا مهلتوم چې ورکین دي کې ډېر لوی حکمت ته ښا په دې څوک نه پويږي نه ور واوړي وته فجاوزنا بني اسرائيل البحر الله ما پورې ستل بني اسرائيل پاوې دریا په لزم فاتبعهم فرعون وجنوده نو اولګي دا فرعون او لخرې داغو په دې پسې بغيان وعدوان مفول له دې دوجې د سرکښې نه او دوجې دښمنه نه بغیان فی القول چې د خلیکم بدی رضی وی کم سپک سپوری وی آدی ظالم او عدوان فی الفعل امام بغوی وی معالم کی دا دیو جنور پسیشو خوا باغیین و عادین سو حال وی خود اول مانا بہتر دا مفول لہو دے مفول بہو اغا قسم دے چ سبب دې د فعل لپاره لکه غاتوان الحرب جبنن وللان لکې ناشتي یره جبنونو جبن موجودونو هغه د وجه نه کې ناشته هغه دې هم نه دي چې هغه د فعل لپاره علت ښا چې ضربته تعذيبا بلکې خبره الټه ده دا د مفعول له لپاره د فعل لپاره دا علت ښا د وجه د سرکشینا او دوجی دو دشمنینا حتی نواپس کی دو خلق دا ابو جہلو ورپسیو ورپسیو حتی تردی پوری دا درکو الغرقو چرا گیر کدو لرا دا چاپیرا طول اطرافونا غرقی دو ادرکو الغرقو حضرت شیخ ویلو چی گور دی کسیم را کمال لی کمو خلق ویلی چې فرعون نه دی غرق شوی نو دا غیده پاره پکې سفرې نه هو دوه وله کدا سی ویلی چې حتا اذا ادرکه الماء دا غیبه ویلی چې ټیک د دریاب کې لړو او دریاب کې هډیر خلق ګرځي ته تلورشه زمرا په وچو نوینه لکال ته چې ګرځي څوک پکې دن ندی غپی وې میان نسی سکی کنه هغه بیا خو غرقو یې وې نو دې کې خو خبرې شان نشته کنه چې ته وایې چې نه غرق شوی ښا ادرکو معنا کوي تراکمتل امواجو فوق فرعون وغشیته سکرات الموت ابن کثیر وی ښا فقال هو كذلك په دغه وخت کې چې غکړي ښا د ایمان لپاره وخت نو کنه مخکې ښا دغه وخت د ایمان دراوړو دی ښا راګیر کده لرا ډوبې دو قالان وی وی امنتو ما ایمان راوړې دی ګور دیم چالاک دی ښا تاسو نو وی چې اومنو د ایمان راوړو ما نو عامه ما خوې بخارا ولې انه شان د لا اله نشته بل حاجت روا او کارسان مگر هغه ذات ته امانت بي بنو اسرائيل چې مان راولې پاګه باندې بنو اسرائيل او انا من المسلمين او زه هم د مسلمانانو مرګره ما ایمان پرې دي نو انا من المسلمين هر څه یو ښه پورا دا الله رب العزت وی کنا چې الله ما په هر چا په فطرت کې پل توحید یې خره خو د چا غداسي چې دا غي ذهن متوقد وی بل وی ناغه کار شي زره لکه مومنانو اها او د چا ذهن مقدری اا خاوري ماوري د دنیا له لعب په پراتینو ناغار ده نخکار کی اچی تیلی و تاوه نو بیا خکار شی خواه نو چی فرعون تا تیلی و نو بلک شو تو وقت او چی غیق لی خواه چی آمنتو انه لا اله الا ابن کثیر وی چی کما خبر دلت خلق نقل کی نو آغا کمزور ده والحدیث الذي فيه قال اغه حدیث چې باغې کې نبی علیہ السلام وی چې قال لي جبريل یما تبیا جبريل واقعا بیانولا ځکه هغه سره ډېر تواریخ دي کنه هغه خو ارسل دي دي ترونیانو همته واقعا بیانل چې یا محمد لو ریتنی یرکته په وخت کې وې کنه چې فرعون غر کېدو ناشنا کارو کیمرا نو او نن ما بوي لا اخستو من وحل البحر ما ما دریا وا خټه راغستا اصلي خنا کا وجعلتو في فيه هذا فرعون پاغلو خلک می اور منډلا ولي وی چې کلمه ونوي الله رحیم ذات ته اسنه چې دې کلمه وي الله پر رحم ابا خنا و توکي نو ما بوله خپل بندولخه دا ابن کثیر وی چې فی کثیر ابن زازان دې کې راوی دې کثیر ابن زازان مجهولن محدثین مونږه خو نه پیژنې چې اسوک دې چه ده دی کلی ده که ده بل زیده مجهول ده خواه نو ده کمزور خبره ده ده کمزورتی آوجه پخپله ده حدیث پا ده دلیل ده چه ولی جبریل ده سلام و سر سزاتیاتو ده فرعون سره پیغمبران خو درچا پی ایمان خوشحالی اپا کفر خفایی که نه ناغو ولی خلی که خطا چولسه ذاتیات خو سره نو یو حدو امدار چی په دې سره باندې ایمان نه محرومه کیدو چې هغه ولا خله ډکا کړه خاتینه او بیا دا ابن کثیر وی چې کچره دا خبره کړې وي چې خله کې ولا خټه زکا چولا چیز پا دی خلی باندی ویلیو چی انا ربکم الاعلا نو بیام که حدیث سرنگا خو پا فضائلو کی ملال قاریوی پا فضائلو کی بیا لگی خوا نو کدر ایویلیو انلا سنا صداقا بیوکن چی پا دی خلی دا گورا دا خدای توب دعوی کردی وان ورگا چی دا پانو نیولا ڈکا کم چی دا سی خلی خود شادوی الان نو جواب راغی د الله طرفنا چې وسو وقد عسویت قبلو تا خو مخ کی شرکشی نه فرمانی کولا وکنت من المفسدين او ته په دنیا کې دا هغه مفسدان نه چې مشهور دي د ټاپ خلق دي تباغي کشمار او وسو چې ایمان راوړم الان مانا دادا اصل کی مدارک ہوئی چال آن تؤمنو بالساعت فی وقت الاضطرار دہو دے اضطرار حالت تے دے یأس و دے بأس ایمان دے او دا اللہ تنقب لیگی حین آدرکا کل غرقو غرقو چر و ایستا من نفسکا او دا دانا دی امید او تما قطی شوان نوست چگه وی دا ایمان نه قبلی کړی دا هره بیا هو دنیا کې رسو کافر نو دا دی ابن عربی مذهب دی محی الدین ابن عربی د صوفیو مشر چې هغه د دې قائل لچې فرعون په دنیا نه مسلمان تیر شوی دی. امام شعرانی ولا توجیهات کی او صفائی کی شیخ الاسلام وی چې تبا د کمی خبره صفائی کوي داغه خو یو کفر نه دی د کمی صفائی وکي چې هغه داس ویل دی هغه سی ویل دی نه فلیوم اننجی کا بی بدنیکا پس نن ورځی اوچت غرزو ما استالاش ننجی کا این نلقیکا علی النجوتی مدارک ہوئی نجوہ اوچت ازمکی توئی کنا اوچت ازمک او مراتینا مصر دی ہوئی دا اوچت تی بنسبت سرنور ملکونو تا نو مصر کستا لاش پری دما لتکونا لمن خلفک آیا چشی دراتون کو خلقو دا پارا عبرتو چوی ویدی وی نیچی داغ فرعون دی چی دا بادشی خدایتوب دعوه کلیوه و خلق بدن عبرت اخلی و این کسیرم من الناس و بیشکر دیر ده خلقنا ان آیاتنا لغافلون زمون ده آیاتنونا و قدرتنونا نسیت ناخلی عبرت ناخلی غافلون مانا زانی غافل کلی او دیتا رو کار نوی داوی کنخا چاما من قال عن الصوفیت بی ایمان فرعون چاگی داوی چاگا ایمان سر تیر شے فقط انکر آیات القرآن دا خود دیر و آیات القرآن نے انکار شکا ولا یجدی فیها تاویل اگر تاویل بکی سوکینو سو فیدہ نشتا پا دیکن قرطبی ہوئی نو دستا حال شخا بدن میں دلو ورد او دغسی روح پکی نشتا داومی جزا من جنس عمل لا ولی کما لم یفیده ایمانه حین العذاب سنگ چی داغا اغا ایمان تشکو کوا تو پکی نو نو لم یفید القاء بدني على النجوته نوکه بدن ولا ورته نو څه چلو شو تاسو کو نشي ویل چې هغه خوا خلاص شخه بختورو نور غرق شو دي خلاص کوم ځای خلاص تاسو الله سره وکړي چې څنګه عمل وکړو ها دا ځان له خبره چې وي اوسو مشته دي د قاهرې په عجائب ګر کې او خلق ګوري نا غاسه به دلیل خبره ده شته دی خدا پتر نه اجازه ده فرعون لاشته کړ بل څوک دی خدای په دا ګمان کړی چې او دا باغی ولقد بوانا بني اسرائيل مبوع صدقن یقینا مونږ زاور کړو بني اسرائيل ته زه ډیر د عزت او د شرافت صدقین سره بیا تفسیر کو اے منزلن صالحن مرضیان امام راضی وی پیر خزیم ورکلو بنی اسرائیل تا ورزقنا من الطیبات ورزق مرکلو دیلا صفا و سترا تدید پارا چرستو اخیری نبوت را روان دے رسالت چاگیل تیار شی او باغی کی شامل شی باغی پیغمبر ایمان راوڑی خواه زکم دا دور احسانات ور سرکولو چی خزایونا خملکونا او خواه نعمتونا دار سومدور هم اختلفو نگورت او دا دیوم اتفاقو چی عربو تا اوسا و خزرج قومونو تا بیداوی چی او پیغمبر رازی دنیا تا او مونږ به دا غمر ګرځیا کوم مختلف او دا اختلاف نو کړي ها حتا جاء عمل العلم تر دې پوره چراغ ایت علم چې هغه په عربو کې پیدا شو بس دا علم ورته راغی کنه بیا اختلاف جوړ کړي چې دا هغه نه دی هغه پیغمبر نه دی چې مونږ په کتابونو کې وینو نه نه الله ګوره دومره لوی ظلم یې وکړ چې هغه وخت کې مو سره دغه احسان وکړ چې د فرعون نه اخلاص کړل ابدا دا ټول رستو خاص د دې لپاره چې اخیری امت کې شامل شي هغه شامل نشو نو به شکر افتاو فیصله کوي په میند دي کې پر ورځ قیامت پا خبرو کې چې دې په کې اختلاف کړو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ إِنْسَانَ امام بغوی وی ایوها الانسان عام خطاب دیکھا انسانا کچری تو پشک کی داغی کتاب ناچمون نازل کڑی تا تا چیغ دا قرآن دے او دا دی بیانات تی نو خیر دے شک علاج تکا نا فاسأل اللذین تپوزکا داغی عالمان نا یقرون الكتاب من قبل کام چیغی لولی بیانی کتاب دا اللہ استانا مخک مخکم یقرعون ازکاوی وسی ام لولی وس خو قرآن لولی مخک تورات لستو نو ایمان راوڑی چکم ایمان راوڑی پا لی کتابو کیا گیا دی عالمان دا لی کتابو آگا فی ادی امت کی شامل شو دا غی نتپوسو کا غریب تعالی کنا خاص تا ذ باغی اعتماد شتا لقد جاءك الحق من ربك يقينا راغ تا حق درفستانه فلا تكونن من الممترين مکی غاز شکون کنا نو معنا دا چې چا پیغمبر ته خطاب کړی دی نو مناسب نه ده دا خو شک نشتا او مما انزلنا الیک عام قرآن تمرات دے اسو کوئی من القصص المنزلتی لے گا اللتی من جملتها قصت فرعون اغا واقعات و قومی و اخبار بنی اسرائیل قدی کی شکی ندا خود مخکنو کتابونو مضامین دیکنا لاغی نتا پوسکا ارتبیوی قال محمد ابن عبد الواحد سمعت الامامین سالبا و مبردا محمد ابن عبد الواحد وی چې ما د خپل مشرانو سالبا مبرد نوریدلی د دې آیات په حق کې چې فین کنتا فی شک انسان قل یا محمد لعابد الوسن ان کنتا فی شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بت پرست ته وایا چې ګستا سو شکی په دې قران کې نو خپل علماونه تاسو کې کنه ولا تکونن من الذین کذبوا بیات الله مکیګه دا کسان نه چې درو جن کوي آیتونه الله فتکونا من الخاسرین شی باز تاوان یانو نه نو خطاب دا زینا اگر که یو تنتظر خمرات تینا هر انسان دیخوا چوالا تکون انا مکی گدا کسان نا چه درو جن کئی آیتون دا اللہ نشیبتو دا تاوانیانونا بیشکا کسان چه ثابت شوی دا پاگی باندی کلمه دا ربستام چه لعمل ان جهنم لا یومنون اغیمان درولی ولو جاتم کلو آیت اگر کراشی دیتار قسم دلیل آیت معجزہ حتی ارو العذاب العلیم ہاں ترسو پوری چی کوئی نی عذاب دردناکو لکد فرعون نا خو بیا قبلی گی نا اخو ایمان استراری دے اگر نا قبلی گی اللہ تخواہ لقام دو یونس علیہ السلام ذکر کیو دا صورت ممتازو یو پا دیبان دے چاکلی دلیل پا کڑیرو بل په ترغیبات د قران او دریم او ذکر د توبې د یونس علی السلام د قوم دا وا ناغه ذکر کوي فلولا کانت قريه پس نو داسی نو داسی او کله په دنیا کې امانته چې ایمان راوړو دا عذاب په وخت کې پنفعه ایمان او فائدہ ورکړي هغه ته ایمان نه نشته داس وګوره ټول هلاک شو ادا سے بڑیرو چیغی والی خواہ پیدای وار نکلا الا قوم یونس هم اگر قوم دی یونس علیہ السلام لما منو کل چیمان راولو کشفنا عنو ملع عذاب الخزی نلری کمونگ دینا عذاب درسوائے پدی جوند دنیا کی امتانا ملاحین او نفع امورکلا تر یا وقت پوری ندو قول دی پدی کیوں یو قول دا چې د یونس علی السلام د قوم توبه قبول شوه او الله بچ کړ د عذاب نه خدا ولی قبول شوه ځکه عذاب بلا واقع شوه نو چې واقع شنو بیان لري کې فعلامات یې لیدلو لکه موږ چې بغته تن او جهرتن کنه او واقع شوه نو توبه وې ستړیر په اخلاص اللہ تینا عذاب لری کنو تا مانا کی امام راضی حلا کانت قریت واحدت من القرآن لتی اہلکنا نو دا سی اوکلے یوم تاوی کلن چی اللہ امو حلاکلی تابت عن کفری عن کفرها چی توبہ استردہ و اخلصت فی الایمان قبل معاینت العذاب چتو بے ویستاو اخلاص اوکو پا ایمان کی مخید لیدو دا عذابنا الا قوم یونس و دا قوم دا یونس علیہ السلام چی عذاب الانو لیدلے اتو بے ویستاو اخلاص اوکو نو قبول شو دا امام راضی وی قرطبی و روح المانی وی قال زجاج لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العلامات التي تدل على العذاب علامات لذلك عذاب نو ولو رأوا عين العذاب لما نفعها الإيمان بيقول فإذا نورك الإيمان صح قلت قول الزجاج حسن وقرطبي وي زما خو زدا قول خوخ دي چې ستا خوخ نه زمونږه هم خوخ دي ها دور زده چې استثناء ورته بیا خینو ښه چې لا قوم یونس کوم استثناء شو دا بیا منقطع جوړیږي ځکه مخکې د قريهتون ذکر جراغله دی هغه کې خدا نشتا خو چې هغه ایمان نه دراوړي مخکې ادا عذاب په وخت ایمان راوړل نه ندی قبول شوه لولا قانت قريهتون الا قوم يونس با الا است معنا ده لكن سرشي ځکه هو منسوبه ده کنه چې من قطع منسوبه ښه مگر قوم دي يونس عليه السلام چې وو هغه ایمان راوړل په داسې وخت کې چې عذاب پلان او واقع شوه او بعد دویم قول دغه چې نه عذاب په واقعیا او لیدلې او په اخلاص سره توبه وست نو الله بیا واپس کو علامه نه لیدلې عذاب لیدلې واپس هغه دی وجنوي چې بیا خصوصیت څه شو هغه د ټولو قومونو داسې حالو چې کوم هلاک شي زګه چې واقعیا شي او کاری مخکې مان راوړ نه غیبم بچیو نو خصوصیت څه شوی منگوائی خصوصیت دا دے چیز قوم دی یونس پا شانتی توبہ چاند دیستی بل حس قوم دا سنو خوا چاگی پا اخلاص توبہ استوی لکدی قوم چی ویستا او چی گور دا سوی روہ تساراتا کورن خوشکلو ناریناو دنانا ساروی او ساروی چیو واگانیو میخی او بچی تی نجودا کلو او چې چا سره و سامانتو کنا نو کاغا بدا سی او گٹا و چی دیوال کی بیلا گولی او نا دیوال بے اونڑاو او گٹا بے خپل مالک لو رسولا دا سی اخلاص سیانای کلی خواب نو دا خصوصیت نمرات خصوصیت دا توبی دا قوم دا یونس علیہ السلام دی دا مانا بہتر دا بیان تھا ومتانا ملاحین او پیدا میور کلادیتا تر یو وقت پوری ولو شا ربکا لآمن من فی الارد کلهم جمیعا دین ارستو اصول دا دعوت بیانی پیغمبر پاکتا چاگی که اکثر تسلیت که خوخوی درفستا ایمان براولی واغا چاچ بزمکا کدی سنگ ایمان کلهم طولو جمیان پا جمع باندی یو با پا کم کافر و مشرک نو طول با ایمان راوڑی خدا دا اللہ ندخوا خکن دا نور دیونو کی ترشیوی دی خوا چوی ولیکن لی ابلوکم ولیکن یذل من یشا و یهدی من یشا ولیکن یدخل من یشا فی رحمته دا اور سر دی اللہ دا سنکی افا انتا تکریو الناسا تبا زبردستیو کی پدی خلقو حتی یکونو مؤمنین تردی چی دی مومنان شیم ناستا اختیار ندیکن داد اللہ اختیار وما کان لنفسن ان تومن اللہ بیزن اللہ او ندی لائقو حسی او نفس لرا چی ایمان روڑی مگر دا اللہ پا اجازت دا اللہ پا توفیق سران بیزن اللہ اے بمشیتی او بقضائی او بی توفیقه مدارکوی ٹولی معنی سی قد چه دا اللہ رحم بچاوشی او ایمان روڑی نور دا نستا پا اختیار کشتا افانتا تکره ہو ندی او بنده پا اختیار کشتا وما کان لنفسن و ایجعل الرجس آل الذین لا یاقلون او ورزی اللہ دا پلیتی دا شرک آغا چا باندی چا عقل نکار ناخلیم غافلون کی غافلین نو چې کوم سره خپل عقل سره سوچ او فکر نه کوي الله دې له نعمت شکریا ادا کوي نو بس الله په شرک کې ساتي نو قل انظروا ما ذا في السماوات والارض هو ايتام چې خلق وګوره فکر وکړي نظر دې عبرت وکړي آغا دلیلونا چی پاس ماننو کی دی آغا چی پاس مکا کی دی سمر بے حدا و بے انتہا دی دلیلونا دی چی دا ہر چا دا ایمان دا پار کافی دی دا ہدایت دا پار کنا چی اللہ دا چا پا حق کی ارادہ نہیں کلی نو دا آغا پا حق کی دنیا روانا دا اس نشتا خوا امام راضی ہوئی امرو بالنظر والاستدلال فی الدلائل اللہ تربنا حکم شدید جے پا توحید باندی دلیل قائم کہے کنا فکر کہے لئلہ یتوہم ان الحق هو الجبر المحض رد کی پا جبریو باندی خوا چگی بیلی چی ربان دا مجبور دے و دیبا جس سوچو فکر کیو دا خو چې الله په فضل وکړي نو الله غيو مونږ دته ګنا نشو کولې وي وي دا څنګه جبري یې تاسو چې ته ګنا نشه کولې چې دې مجبور دې په څه مجبور دې د ځان د پاره خو مجبور نه دې هم د الله د پاره مجبور شو نو یې ځکه ته الله حکم وکړو چې ته مجبور نه یې تما خو عقل من خو خیار خدا نشمن پیدا کرده او دی کائناتو کی فکر کوا تا سر اخپل اسباب شتا کنا زبتا پا دی با خمچت بای چیر مجبور او ماو دا وما تغنی الآیات والنظر او اس پیدا والنور کی دا آیاتونا دا قرآن او یرول دا پیغمبرانو دا غی قوم ناچی من نرولی اغیل ایس نشتا خواه نه دلیل شته نه کتاب شته نه پیغمبر ایس نشلاغي په حق کې ښا چې ایمان راوړي فهلی انتظرونا مله ما خو د ایمان د پاره پریخي اے مهلت می درکړې دي چې ایمان نه راوړای نو عذاب دې پراشي الله وي انتظار نکی مگر مثل لروزو او دا عذابونو داغی کسان تا چی ترشوی دی مخکد دینا قل فانتظرو آیت انتظار کوینی ماکم من المنتظرین دوم تا سر انتظار کونکیم سمم بیا چکل عذاب را نو سچلو شو اللہوی سمم نو نجی رسولنا بیا مونگا خلاص کرل پیغمبران و استقبال ذکر کرل نو نجی چې دا خبره تر قیامت پورې شته چې الله وي زما بندیان به بچ کیږي او ظالمان به هلاکیږي بیا مونږه بچ کو پیغمبران خپل لاو کسان چې ایمان راوړي کذالک تد الله فیصله دی تد الله شان دې حقا علینا ننجی المؤمنین لازم دی په مونږ باندې چې مونږ به بچ کو او خلاصو مؤمنان دې حق تفضلی وي ښا دا د الله د فضل احسان د وجې نه پزان لازم کړی دا هغه باندې چې حق نشته به د معتزلهونه او یې بګور حق مانی ادا ولا پېش کې دلیلونه چې حقا علی لانون جل مؤمنین دا به موږ باندې لازم دي چې خلاصو به مؤمنانو دا خواغی وی چه دا سه سوال کولشی چه بی حق فلان بی حق فلان ولی دو بندیانو حق دی پا اللہ بانده کن نو دور دی ولی ترقی ورکو چه تبو اسپاقی سوال که چه اللہ چونکی دو فلانی پتا بانده حق دی کنه تا پخپل ویلی چه حق کن علینا دا اگه حق پو یا سوال کو ما فی اللہ خو مبهم ویلی چه حقا نالینا دو چه انو می خونه اغسطه حتا انو مو آغسطه نو دا علم در دکم زیر آغلیو داو دو زکر بیاد امون پا فقه کی راغلی باب الکراہیت کی چی اکرهو بحق فلان دا مکروه دی مکروه تحریمی دی چی دا سی سوال با نکوه چی بحق فلان دا زه به د تیان نا وخت شو وی موږ په کې راګیر وی تاسو نه منئ چې دا د معتزله مذهب دی هغه به وی چې به حق فلان موږ سره وای موږ معتزله نه یو بیا هغه اوري راوري ځان له تعویلات کوي چې نه نه دا غي دا مطلب نه دی دا مطلب نه اسی بس دی وای قل یا ایها الناس معنا کی دا غي مخ آیاتو چن کون ته فی شک می مانزلنا چې دا غنمرات پیغمبر نو اے خلقو کچریه تاسو په شک کې زما د دین نه چې دې دومره زمانہ کې تاسو زما دین اون پیژنئ زو منو پیژنئ نو نن دې ته واضح وایم فلا عبد الذین تعبدون من دون الله زما دین زال چې زه بندګي او عبادت او عاجزي او تعظیم نکوم دا وی کسانو چې تاسو یې کوي بغیر د الله نه دا نه فشوا چې زما په دین کې نه فی مخ کده چې لا اعبدو او د بل چا بندګي او بل چا تعظیم او بل چا تبا आवाज نکی ولیکن اعبد الله الذی یتوفاکم لیکن زه بندګي کوم د الله غزا ته چې تاسو به مړ کئ ریزیم نگواری دا اشاره دا گواری دیتا خواه تاریز دی پت اشاره دا چه مکاو گواری نماره نباو نیسی مڑا بام کی ولی غیر اللہ تاواز منکا ومرتوان اکونا من المؤمنین ما تا عمر کلی شوی دی چه شمز دا مؤمنانو دا جماعتنا دا موحدینو دا جماعتنا آو ورته د مؤمن سمره لوي شان چې دا د یک پیغمبر وی ماته الله ویلي چې مؤمنانو سره شامل شي دا اوچت مقام ده کنه اشاره تن الى ان المعتبر المقبول هو الايمان في معيه النبي چې معتبر او مقبول ایمان الله تکم دي چې د پیغمبر په مرګرتیا کې لا بمحض الاستدلال والنظر هذا ایمان نه دي چې ځان نه ته دلیلونه نشي په قران کې او په احادیثو کې او نه او دا څوک دي دا څوک دي چې نن وایي وې زه توحید ربانی بیانوم یعنی ځان موحد غني وې دا خل دي په دې دلیل دي چې دروغ وې ځکه څنګه توحید بیانې چې نو پیغمبر بیان کړی دي نو صحابه بیان کړی دي نو رسول چې د حق پرستو بیان کړی دي ولې هغه خدای الله توحید بیان کړی دي او قید یې وسره نه دی یقین چې تاوی چې د توحید ربانی نو دا دې مطلب دی چې دې نورو کې نیمه او دا چې بدنام دي پوری کېږي نه نظام نشي ویل چې نه بیانومه هغه بیا وکچ کیږي نن فرض موحدین شته نو داسې وي ان داسې ویل چې دې مرګره مې شهادت کیما نو توحید ربانی بیانومه وای ګور هکار سو وای خدرو دروغ دی ها چې څو دی هغه توحید نه بیان کړی چې پیغمبر کم بیان کړی دی قرآن دا توحید نه دی ایو کتاب جوړ کړو او نو مليغه توحید لا مثال حضرت شیخ وی ټیک ده کنه دا خبره صحیح ده چې دا توحید دی چې دی مثال نشته نه په زندګۍ د پیغمبر کې نه صحابه او کې نه تابعینو کې دا نه دی دا بل څه شی ده ها ولیک هغه یو توحید مثالی وو دا لا مثال دی په دې دور کې دی مثال نه تیر شوی مونږ دا توحید نشو پانقی موجه کلید دین حنیفا ما تیویلی دی چکلک که اخپل زان دپارا دی دین چیغی که رد باطل دی پلا تکونن نامل المشرکین اما تیویلی چمکی گا مرگره دا مشرکانو پیس کی مرگر تیا گوره خوا نو دین پکار که نو دنیا پکار که لکه دیر موحدین دی چیغی وی نمونگا خوصر وی پا سیاست کی مرگریو راګې مولا سره او په دین کې اوس وای ګور قرآن وی چې منل مشرکین عام خبره ده سیاست څه ته وي او دین څه ته وي دا خو یو شی دی کنه او په دې باندې خاص خلق پیدا عقلمن خلق به پیدا چې علامه اقبال وی جلالی جلالی بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ویکارہ تماشا جوڑا کی جلالی جوڑا کی لکتا اکبر دی ہو دو بابر دی جلالی بادشاہی خواہ شخصی بادشاہی آیا جمهوری تماشای خوچی دین و سیاست تی جدا کلو نو چنگیز خان تی جوڑ شو بس بیا لکا کترکو لکا دا گوپیانو خوا نو دا با نکی چی مونگی پا دین کی نیو مرگری و پا سیاست کی مرگری ہوئی ولا تدعو من دون اللہ عمر بلا بغیر دالانا مالا انفعوکا ولا یذرکا اگر عجز مخلوق او چې نه تعالی فائدہ درکول شي او نه تعالی نقصان پین فالتا کدا کار دی وکو انک ایزم من الظالمین مصیبت په دغه وخت کې د ظلم کوونکو نه وایم سسک الله بذرن ک اورسی الله تعالی ای بندا سمامولی غون ته مرز په دې دنیا کې ای بذرن گرمه کنه دا گرمه کا تا پکې داخل لنو ها زکا بار آغلی دا بالا آغا بالا خوا چمخ که زحب اللہ و بنورهم کتن آو دی اخبل کار نده پریخ معمولی تکلیف فلا کاشف لہو اللہ نشری رکول اغیل را مگر اللہ بیل رکیم نتو آیا چی اللہ دا تکلیف زمانگنا لرکی نبی آلرش پا اخبل والا دارو درمل اوکا کنا آو اخبل کورنی دارو درمل اوکا ڈاکٹر نا اغراو عرص چی قوال بداوے چی اللہ خکول ستا کار دی مونگ بس الہ و علکو خکول ستا کار دی دا توحید دیتا وی نور سن دی پا دیکی خوا پا دا ہر خبر سوال باول دا اللہ نا کہ خوا کل اصلے حیران شی و خبر دا پیغمبر دا خلی نا خطلی کنا نو باغی پورو ٹوکا کفر دے کنا خوا چکل نبی علیہ السلام وی عبداللہ ابن عباس تا چه اذا سألتا فاسأل اللہ عامش وکن عامش وصفہ کرا و اذا استعنتا فاستعن باللہ او کلوی صحابی تا چکستا دا چپلی شراک اگر پاٹی اوش لی دو دا اللہ نے وارا نو سعام و خلق و تجوه اے اگر حضرت علی و مقام کی ویلی چرت براشی چی خلق و تاگا خبر مکو چی داغی دا عقل مناسب نی ولی ان یکذب اللہ غیب دا اللہ تکذیبو کیو بیچ دا پکل آس دیو او سبب والا تجور شوی دے دید پارویلو نو اس کدا خبر لکا عام و خلق و تاگا ناغیب ہوئی چی اصل دی پاٹے خدا دے لارکی بچت تپرو دی دا بمون دا اللہ نا غوارو دا اللہ نا مون گاڑ غاڑ سیدو نا غوارو پیدا خدای بندہ در توحید سبق دے کنخا دا پیغمبر دا توحید تعلیم ور کردے خوا زکا چتا دا چپلی پاٹے بغیر دا اللہ نا نگواری دا بلی چانا و خاص نبیاو چری بلی شے نگواری خوا نور سپا دی دا دا توحید مقام دے دا کانٹرول دے چگوارے فلا کاشف له الا هو پر څوک نشي کولای ښا ردی پورې خاندان د پکار دا کفر خبره ده ښا چې څوک دته وای کنه چې معمولی غونتی از غیر مات شو زید اوس شو او تا ته وای چې د الله نه سوال وکړي چې الله دا جوړ کړي نو هغه اکثر خان دي وی دا ډیر غټ تکلیف دی وی چې زما مړه دا تکلیف خبره پری زه دا توحید دی دا ډیر غټ دین دی او ډیر غټ نیکی دا ته څه دی پوي کې نه کړ دا قران نو واقف دی وای یرید کبی خیرن کله اراده وکي ستا په حق کې د خیر او برکت او د رحمت او فلا رات تلی فضلیهیم نو اغدا نسوک نشی اغسطه نشی دا واپس کون که دا اللہ دا فضل نو باقی با الحمدللہ وائی الحمدللہ نو کلی او سلی نو اغا دا نفی او دا فیدی کارتا او دا خوشحالی کارتا سپکو گوری خوا لکا حضرت عائشہ یو ذل یو سوال گری لا دا انگور دانا ورکڑا څوک به سره ناس ته خوا کې داسې نه بلده ونتي نو هغه خاندل سره کته کو عائشہ ته وی ولي پیر په دې دا ورو جماعتي په یو دانه ودا حضرت عائشہ ته وی چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر یرا مونږ په قران ته ناس یو الله دې مونږه داش پیر ودی دا قرآن پا خدمت کی صرف کی ممکن اور سکو خواه وی دو انگور دا دانی نبا سور ذرات جوڑی گی شماره لیشی سور ذریبتی نجوڑی گی وی دی پوری مخان دا حدیث کرا دی خپل عملون اسپک مگڑے گوری چه تاسو اسپک گڑنے نو خدای بدل پی عوص در کی اول به ته قدر کې او ته به ته درانه ګوري کنه یوسیوبی من یشاء من عبادی رسی الله دا خیر او برکت هغه چاته چې والد خپل بندیانو نه هو الغفور الرحیم زکه چې هغه بخشش کون کده مهربان قل یا ایو الناس هو ای خلقو قد جاکم الحق من ربکم یقیناً چراغ تاستا حق قرآن در افستا سنا شروع کلیم پدیو اکانا لنناس عجبان ان اوحینا الی رجل منهم خلق تعجب کید دینا ومن احتدا فانما یحتدی لنفسی اگر سوک چی کامیاب شو پا قرآن سران دا کامیابی بید خپل زن پا کارشی پا خپل وطن خوشحالی ومن ظل آسوک چی گمراه شو فا انما یظلو علیا نبوج بے پاغبان دیم ومان علیکم بی وکیل او تووایا چی دو پتا سبان دی زیموار نیما چی تا سبا دو سٹ ننیسم او دل تبارا علما مسجد نبوی تا چی دیو تفرید ہے دماتا کار ندی ہے وَتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مَا تَوِيلِ شِوِي دِي چِتَابِ دَارِكَ وَدَاغِ قُرَانِ چِ وَحِكُولِ شِيْتَاتَ وَصْبِرْ لَهُ دِرَ گرانا نَاللَّهُوِ صَبَرْ بَقَيْكَ نَا ردید پارا خو صبر علاج دفا او صبر کوا ودیکِ صبر دیر ضرورت تیم حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ ترغی پوری چِ اللَّهَ بَخْبَلَ فَيْسَلَو وهو خير الحاكمين زکا چې الله د هر چا نزيات بهتري فیصله والده تاسو خسته فیصله بل څوک نشي کولی لکه الله یې چې کوي سورته هود څنګه چې بدی ترتیب کې سورې یونس پسې ده زګه دې په سورې په ترتیب نزولي کې هم هغه 51 او دا 52 ده سورة هود دعوة سلور دي العبادة لله وحده جاسل دعوة توحيد دا او دوهم چنو علیم بذات صدور غیب دان صرف اللہ دے ان زمایات کیوئی او درهم تسلی لعلک تارکم بازما یوحا الیکا اتول اسم آیات کی چه مسئلہ پرین دی کار پرین دی دعوت پرین دی حسلورم ترغیب پی تبلیغ واللسم کی افمان کانا علا بینات من ربی ویترو شاید منو حسلور دعوی دی صورتو او د هر دعوی د پاره واقعات چې هغه په نقل کې د انبیاو ربته مخکې ذریعہ او دال چې د نوح علی السلام واقعای یونس کې ذکر شو خو اجمالاً سورې هود کې تفصیل لري پورا طوفان راغی دیم دال افتتاح د سورۃ یونس او افتتاح د سورۃ هود یو شان دي الف لام را الف لام را تشابه الاطراف وتوي دریم دا دی چې سورۃ یونس یې ختم کا پرد د شرک لا تدعو من دون الله هیم سکت سکت کا الله بذرن فلا کاشف له سورت هود بوم ختمی پا دی بانده گوره اختتام دو دوالو یو شانت دی سلورم دعوی چی سوری یونس کی ویلیو دعوی توحید کے او دلیل کے اول کے جو هو الَّذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام دی سورت کی بوم اوی ہوا مایات کے هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء سورة يونس کے آخر کے ہوئے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ او سورة حود کی بوئی واللسم کے فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَائِ شَكْ مَكَوَا دَدِي خَلْقُ بَدِي دِن کے خواہ دَغَ سَيَلْتَهُمْ وِيلُو وَأَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ دری پاندوستم کے چتا خلاصې دې شه د قیامت نه دلته به موږ شلم آیات کې اولائک لم یکونو معجزین فی الارض تا خلق ځان نشي بچ کولې نه په ځمکه کې نه په یونس کې ویل یو معلوم من الله من عاصم خو اشتم کې ستا ایس کې دلته به وې د نوح علی السلام په واقعیا کې 43 کې لا عاصم اليوم من امر الله نن هیڅوک بچکول واله نشته. سورۃ یونس کې عقلی دلائل کثرت سره او دلته نقلی دي زیاته هغه پسې راوړو. هلته کې عمر د شرکو په صرف فی الدعاء یا فی العبادت او دلته بدرټو تفصیل کی او خاص کر فی العلم حدیبہ تفصیل سررت کی خواہ دا اکثر مضامین و تفصیل دے چکم صورت یونس کی تیرشیو ناوزی صورت کی راضیوں نشان دیہی بکو چگو را قیامت مسئلہ کے خود قرآن دا ترغیب پا مسئلہ کے تزہید فی الدنیا کے او دغا سے ترغیب و رسالت تا پدی کی با ملاوی شاید داون پشاند سورت یونس دوئی سیدے اولی صدا پینزیشتم آیات پوری پینزیشتو آیاتو کی اولی صدا سلی رشتو کی اب انزشتم نا پا لبی ادوائی محصہ شروع کی گی تر آخرہ دوائی محصہ اگدہ تر آخرہ پوری پنزشتم آیات نا پاولی عیسیٰ کی خود دعوی دی دو صورتو سلور وارا العبادت للہ وحدہ اللہ تعبدو اللہ ادوائی مدعوی پنزم کی انو علیمن بذات الصدور حضریم دعوی دولسم کی فلالک تارکم بازم آیوحائی لیکا او سلورم دعوی سترہ کے افمن کان علی بینت من ربی ترغیب تبلیغ دا سلور دعوی واقعات چی دی دری واقعات رنبی دنو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دری وارا دا العبادت للہ وحدہو اول دعوی سرد چھا اللہ تعبدو اللہ اللہ دقاو پاکی بیا ذکر کی ورپسی واقعات ابراہیم علیہ السلام دا لوت علیہ السلام دوارا دا علیمم بذاتی صدور دویم دعوی سرد چھ غیب دان اللہ دے ابراہیم علیہ السلام د خپل میمنو د حال نه خبر نشو لوط علیہ السلام اون پی جندل او ابدان صرف الله ده او اقیاد شعیب علیہ السلام هغه د اخری دعوی سره په من کان علی بینه تم ربی او اقیاد موسی علیہ السلام تدریم دعوی سرا جلال لکا تارکم بازم آیوحائی لیکام نواقعات طول دری اول اول دعوی سرا ابیار پسی دعا تدویم دعوی سرا ابیار پسی شعب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام تدریم او سلورم دعوی سرا نو واقعات ذکر کئی ده هر دعوی ده پارا. صورت ممتاز ده فکسرت ده دلائلو نقلیو سرا ده انبیاؤنا نقل او پا ذکر ده دوالو فریقینو چه ده اولنا شروع کی تر اخیر پوری و فریقین بیانی فریقین اخیر کیو بیاوی فمنهم شقی و سعید نمون بیواق لکھا دبل دے کدا سنی راگل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوی فمانا دادی کتابا احکمت آیاتو دا عظیم الشان کتاب دے چی محکم کلی شوی آیاتونا دا دے دا نسخنا یو مانا منسوخ کی گی نا او دویم ڈک کلی شوی دی دا علم و دا حکمتنا ملعت من الحکمت دا علم و حکمت ڈک کلی شوی دا والا مانا ابن عباس لم ينسخه کتابا بخلاف التوراة والانجيل همن سوخ شوی دانه من سوخ کی خان او بل احکمت محفوظة عن التناقض في الفصاحة والبلاغة بلاغت او فصاحت کی تغییر تبدیل نہ راضی نو ثم فصلت بیا بیل بیل کلی شوی دی دیو بلنا چز دکلی تا آسانی چطبا کہ ہر مضمون پی جنے چی دی آیات دا مطلب دی تخویف دی دا بل بشارت دی دا بل تزہید دی بل تسلی دا فصلت جدا جدا کلی شوی دی ملدن حکیم خبیر طرفا دا غزات ناچ حکیم دے نو کتابی دا حکمت تے او خبیر دے نو ڈیری واضح کلی دی او مفصل کلی دی نو حکیم دا حکمت سر لگی او خبیر دا فصلت سر لگی امام راضی وی کل عقد المفصل پشان دا اغی حار چاگی کم جدائی راغل دا بالفرائی دی وڑی وڑی ملغلر دی بالفرائی دی غٹی غٹی ملغلر دی اللتی تجعلو بین اللو آلی چاگا دا وڑوڑو ملغلر پمیند کی غٹ راشی نو بیا وڑی و بیا غٹ راشی دا ہر دغا سی ترتیبی کا نخوا لیشتمال علا دلالتی طریق الدین والاحکام والمواعظ والقصص دای نو هغه تمل غلره په توحید دی او وړي وړي په کې دای چکلا ذکر کوي د شو سعدا او اشقیاو یا د قصص او امثال دای په قران داسې دی کله عقد المفصل بالفرائض الا تعبدوا الا الله دا قرآن چې محکم دی مفصل دی نو پسو په دې خبره چې تاسو عبادت مګوي مګر دی الله هغه سره لګي حکیم او خبیر الله تعبدو الا الله د دې بار نازل شوی چې عبادت مګوي مګر دی الله لئلا تعبدو کراهه الا تعبدو الا الله امام راضی وی واقول هذا التاويل يدل دا الله تعبدوا الا الله يعني چې سو کراهت راو با سو لا لالا راو با سي زجاج راغوي چې دا تعویل دلالت کوي علی انه لا مقصوده من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد او چې بل مقصود د قران نه نشته مگر دا یو حرف چې الله تعبدو دا مقصد. فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر. چا چې خپل قیمتي او خسته عمر نورو مطلبونو ته خرج کوم او دا حرف واحد ته نه پاتې شو نه تباو برباد شو سیف الدوله شو فقط خاب او خسره تباو برباد شو. ها ذی لاند وی چې الله تعبدو الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. مقصد تصدیق د قران ذکر شو او تصدیق د رسالت. بیشک از استاسو د پاره د الله طرف نام يرون کې ما خوشخبری ورکو انکه وان استغفروا ربکم. دا د عمل مقام دی عقیده پورا شو توحید رسالت کنه په خلقو بخنو غواړي د خپل رب نه عمل کوي اوس ثم توبوا الیه بیا الله تروجو کې همیشه یمتعکم متان حسنا فیدہ بدر کی تاسو لره فیدہ خیستہ الاجل مسمى نیټه مقرر شوی پوری یمتعکم سما زجاج وی یبقیکم. عمر بدل ډیر در کی ښه د دنیا په خوګو کوشه ولا یستعسلکم او هلاکی بمنا بلا عذاب کما استعسل اهل القران. لکه دغه قومونه خو د دنیا او مریم سو مرنو لا ختم او اخرت هم ټول عذاب شفه. دا ځکه چې هغه کینه توحید او رسالت او ان استغفار او عمل او ويؤتي كل ذي فضل فضله وربكي هر یو خاوند عمل تا بدل لا و ذي فضل فضله چې عمل کړی دی دغه بدل به ورته ورکی خو فضل عمل ته وي. عمل نه یو وین تولو کچر تاسو انکار کوئ بین یخاف علیکم عذاب یوم کبیر زیریکم پتاسو دا عذاب درز لوینا الاللہ مرجعکم قیامت خاص اللہ تارات للی ستاسو اوغ پار سبان قادر دے علا انہم یسنون صدورم لیستخفو منہم. زجر دے خبردار دا منافقان اړیخ پولیسی نی دا پیغمبرنا لیستخفو منو زانتی نپٹی چی خبری وانورو نو پا دیو بچ کی گئے چی سنیتی نبل پلو گردویں نو دیستا دو خبر ناوری علا خبردار حین استخشو نزیابم کلچ دا خلق زان انغالی پخپلو جامو کیم لکه په جمی کې په یخنه او پوما کې چې خلق سشي مون په ځان راځي ځان پټکړي الله وی چې دغه سې دي ځان په کمبلو کې روان غاړي یعلمون الله پویږي ما یسرونا فغرزنو چې دې په ځلونو کې ساتي او ما یعلنون او چې دې ښکار کوي انه علیمم بذات الصدور بشک الله پویږي هغه خبرو باندې چې په سینو کې دي. نو یاوې سو منافقان خلقو هغه و پیغمبر نه ځان پټاو چې زمون خبر وانه وری کنه مونږ په پټه جرګه کوو. امام رازی وی رویه ان طائفه من المشرکین قالو دا مشرکان یو ډلو ویه چې اذا اغلقنا ابوابنا وارسلنا سطورنا واستغشينا ثيابنا وصنينا سطورنا فكيف يعلم بنا رب محمد. ویکل چې موږ د زمره کارونه وکړو چې دروازې بند کو پردې پر ازوړن دي کو او ځان په کمبلو په دغه کې را پټ کو شیا بنا او سینې بل پلو ګرځو چې کوم په پیغمبر نه پله نه بل پله یو ګرځو نر خواته غاړی تا څنګه به رب د محمد زمونږ په حال خبر شي زمونږ په خبر باندې کنه نو دا آیات نازل شو چې زمانه پټوي زمانه نشه پټولې ان والیمم بذات الصدور اور پسې تفصیل شروع کو دلائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها نشته یو زنده سر في الأرض ور على الأرض وی ندی ویلی تکه زمکه ده پاسه خو زنده سر نشته دورا چه گیرده که کم دیخا في الأرض زکاوی چه ده دن نپ ده زمکه که چه ناشنا ناشنا سیزونه دی کلبت نویه ریگی یا خدای پاک چ بزرګونو خپې دي ادا اثر سي بغیر اجازه مکړي دي ښا ته فل ارض زکه وای چې الا علی الله رزقوا مگر په الله باندې دا غي رزق دي تفضلن الله بزن لازم کړی چې زبر رزق ورکوم و یا لو مستقر او پویږي الله پسې دو سي دو دا غي چې دا سي دون سنگ کمزې کې ووسی څنګه راهایش کوي اما ستو دا او پزید امانت تاغی پس دا مرگنا تارس پیجنی پلن فی کتاب مبین دا حرس جدید اللہ پا علم کی دخکارا دا دا علم اثبات شولی رزق الور کیلیشی او شیل چوی پیجنی کنا جدی کم دیکی دی چو زیده تا معلومی کنا حالی دا تا معلومی چوگی دی کموڑ دی کنا انور احوال ده تمعلومی چه دسا ذریعشتی و کنشتا مالا بول رزق ورکی خواه مالا بطول و احوال باند مخلوق کوادی هاں دغا ده چه ذریعشتا کنا اللہ داسه نکی چه پخپل راضی و دانی و تا چه اولو و تا چه نا نا دو حدیث ده چه اللہ ده مالدار و طویلی اغنیاو تا چستازو پا دی مال که زما حق دی زما خواجت نشتا و زما دی فقراء و مساکین و لیور کم ناوی پا دی مجبور کردی دی کنخا وقتی تیر شو خود من اموالیم صدقتن آیاتم داسو حدیثم داو چه خود من اغنیائیم ورد فی فقرائیم زمالدارو نیواخلا ادی فقراء و لیور که چه زما غواده پورشی جما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها دلیل عقلی ذکر کی او د علم نفس د قدرت شان وګوره هر صورت چې شروع شي نو بل د پکې نه ښه خدای الله عظمت د الله تعریف هر قران خپل موضوع ده کنه ښه په هو الذی الله غزات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان نو د مکافی ستت ایامن پانتازا د شپږ ورځو کې زکه چې په وخت کې سنو نو د مکان اسمانونه نن ور نه سپوږمې نو ورځې د سنرالي ورځې خو نه یې کنه خاص وی داسې اندازا وا وکا نارشو علل مای او عرش د الله په بو باندې نسوک دا تعویل کئی عرشو علی المائی چا عرش دا اللہ چانشلی دیکن ولی زگا جتابا کاتنو نظر با دی ختم شو وچی نظر ختم شی نو سری تاو بغن تخکاری داسی علی المائی ناغی ادا مانا کئی چی وہ عرش دا اللہ پا انتہا دا نظر علی المائی کنائی دا انتہا ندخا پدی معنا سره پکې مونږ زموږ لاس له سره نه لرو مونږ خوښ مو له لاس له سره شي نو به تر زده چار شو عل المای بر عرش او حکته او بوي بس نو دا عرش د الله د اوبو د پاسو داس نو مونږ له پکې ملغلره لاس لره له ولي زکه چې قدرت معلوم شي چې الله دا حکمونګه وي مونږ سپوي مونږ ماشومان مثال مونږ به ته وی چې الله په بوې مقدا كتب لول شي دا عرش خو ډیر لوی وزن دی اته په وبو باندې کدی مونږ دلته خلقو تمینت کو چې دا وبو په غاړه کور مې جوړوي ولی سیلابونه براشي او به سي ډیرو خلقو نه وړو ایا دا چې کزلزله شو نو لاندې خاصه زموږه کچا ده هغه له هلګه دی کپ کار ده مکه وې دو بوخه کې کور مې جوړوي او الله وی ما خپل عرش دو بو د پاسه کې خو ده زدي خو دي او خو دي يا خو ده څومره لوی قدرت دی نو قدرت یې په دې کې معلومي دا و چې کله بیا الله اراده وکړه چې دې میان کې نور څه پیدا کوما او د عرش او د دې بو جدای راولما نظم کې اسمانونه میان کې پیدا کړو عرش برکو او وبخکتا پاتې شوې نظم کټولو کو بو کې ډوبه ده او دا مونږ چې بګرځو سمره دا سلورم برخه درو به مسکونه وتوي ریاضه والا دا کو بو کې او شي کې دي کنه او بډيري نو دا وی اوسن ډخکاری کنه نور کټول ډوبي تک اسوي د زموږی مثال له اسره دا غینه چې ګرمې راشي نو هغه روبه مسکونه پاتې شو ها هغه باندې مخلوق آباد کو دا غي سره ابتداء امتیاز وګ نشي معلومول ښا ذیک ذا الله د قدرت ډیر اظهار وشا لیبلواکم د اصل عبادت کول مطلب څه دی حکمت او لیبلواکم خبر انسان لراله د عرشو د اسمانونو د زمکو د وبونه خبر انسان لراله ښا ورچې د سکه کمال لنو ښا ازمیخ کی پتا زبان دی ایوکم احسن عملا چې کوم یو پتا زو کې خیرسته عمل وال شو اے خلقهن لحکمت تمامه دیو خاص حکمت ته پاره بالغتن چې ډېر لوی حکمت ته هوا غسدي او ان یجعلها مساکن لعباده چې ذیل دوسه دوسه جوړ کی کنه او ینعم علی بقبول النعم بفنون النعم اقسم اقسم نعمتنا ولا ورکی ويكلفهم بطاعات والعبادات چې بیا ته حکم کی د خپل عبادتونو د طاعاتو و اجتناب المعاصی چې د ګنا نه بزان ساتي ګره ښه فمن شکره و طاعه نو چې د الله شکر ادا کو دا غته تابعداري وکړه نو نجا خلاص شو بچ او من کفر و عصوا عاقبه چا چې کفران وکړ نه شکر وکړ نو الله بوله عذاب ورکړي دا خبره واخه ابتلا صدا چې اما عاقبه و اما اصابه دا زو خبره یا بوله عذاب ورکړي یا بوله ثواب ورکړي دا لغی حکمت او دا لغی ابتلا خلاصه احسن عمل ای لیخه خسته عمل هغه چې په سنت باندې لیخه ولئن قلت تزواجر دي په انکار د قیامت کوه ته دي ته انکم مبعوثون من بعد الموت چې تاسو به بیا ژوند کول شي پس د مرګ نه قیامت بخام خامنه ده یقولن الذين كفروا بخام خاب وایو کسان چې انکار کوي ان هذا الا سحر مبين معنا یو دا بیا ژوندونه دام کو په جادو باندې ژوند کوي نو یبنو په سحر باندې کنه او اسه هم موږ نشو ژوند کېږي یا دا مسله د قران چې د قیامت مسله دا وی سحر ده ولې نه خرنا انو ملعذاب کوم غرستو کو د دین عذاب ال امه معدوده یوم دی معلومه پوره چې پیغمبر وته وی عذاب برازی عذاب برازی او هغه به ایثار شو لیقولن نحن خام خدی وای ما يحبسو سشي بن کو دا عذاب ولې رانه وي روټ جام دی څه چلو الا خبردار یوم یاتیم پاور چراشی عذاب لیس مصروفا عنهم نبی بیا واپس کړی شوی د دین او حاقب ما کانوا بی استازیون نازل بشی په دې باندې هغه چې دی وټو کې کولی دریم زجر ولئن ازقل الانسان منا رحمتا کچری ورکوم غد انسان ته رحمت خوشحالی په دې دنیا کې تر څو وخت پورې ولور کور ثم نزعنا من بیا ډیر وخت پسې ته نواخلو چې ورګه امتحان پکوم په دې په خلی کې خو الحمدلله نشتا نو بیا ته نواخلو ها نو بیا دې داسې حیران او پریشان پاتې شي انه لیاوس کفور دې ناو مې د شي دراتون کې وخت نه او ناشکر شي په تیر شوی نعمتونو نو دا غي نعمتونو شکریا ادا کړي ان دراتون کې وخت کې د خدای نه امید ساتي چې بابره کی غفور رحیم دې نه یاوس او کفور نمونه ولکه کوته ولئن ازقنا ونعما او کو بل شان ته امتحان پیو کو بنعم کو خسکو دتا نعمتنا و رحمتنا بعد از ور رامستو پس دیر ضرر و مصیبت و غمنا چرا سیدلی واتا خوشحالی راشی صحت راشی مال راشی کنا لیقولن صرف دوائی نو دیر پا زور ار چا سرا پولی چی بار راو دینو خلق تا پوس کئی کنا چلکا دا کپڑا دیکم زیوستی را دا داود مل دا دا سن کپڑا دا ادا تا بودونا و یرا بس تنی خبر اچھا دامن میں دوانا بار لانا اب بس دا اللہ فضل لے اس کو دا اللہ فضل پکی نوی کنا خواہ وی زہب السیئات عنی وی تا دماغا مخ کے جون تا مگورا تی ما وقفلو جامو تا ٹکلی گنڈلی اما بخلقو لپا مزدوری باندی لونکو لپروجا کی تاگی تا مگورا ولی لالی را اگا نیستے لالی زمانا آخوارے لالی زمانا بیا بنا رازی عنی مانا کئی حضرت شیخ بتدبیری علیکہ سنگ دن لاری روی تس خبری ما او دیر دغاو که کنا دیر سختای میں پزان تیر اکلے دیر فارے او دیر کوششو ناو د خلق و خدمتو نمی اکلو دا سندی را گلی خوا دا ماوی دا خلق و خدمتو نکلی دی اگه با کٹ که ناستو از با کتا ناستو پشکو بانده دا حال دا اچه اگه باوی چه زنانه رو لیگا کور کدیر کار ده نما با اگه ورو لیگا لی دا خدا تبایی کرده دی مال دا خدا اتی بیخو باس دا مال دی پاور پسو دی چه تا بخپل عزت قربان کرده دی دمو ہے بلچا تما تا دیوی قمقلا او بلچا تا دازو نوے وی او بخان دی در پوری زہب السیئات عنی نا خوارے زکلالستان بی تدبیری چدا زمان دیر زبردست تدبیرو انہو لفرح فخور دیولا نور نمونہ کی خود دا خو فرح لا دی لفرح مستی کئی وزخا او ډیره لوی کی په خلق باندې دا شی ته نه جوړ شو دا د ناشکر انسان کار دی الا الذين چابوي چې ټول داسي دي نلاوینا خو خلق پکې مشته مگر هغه کسان چې صبر کړو پټولو نیستو پټولو غمونو فکرونو په لوګو توند باندې عاملو صالحات او چې کله مال راغی نو بیا په نه کمال شروع کړو صبر به کو په سختۍ کې اناچارۍ کې او شکر به دا کو په راحت او په خوشحالۍ کې دا صابرین دي اولایک هم مغفرت اندي په اړه بخنه ده ګناونو اجرن کبیر اجر دې ډیر لوی دو دعوی ذکر شوی او داغی مناسب دلیلو نه ذکر کرل نو دریم دعوی ذکر کئی ترغیب پی تبلیغ تسلی دی پار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دعوت دیر گران کار دی امتحان برازی لیبلو وکم اگر امتحان ټول په دې مسله کې دی ګورې کته ګوري چې دنیا کې په خلکو ازمیښتونه را لولې په سیاست کې او اهم اته دنیا په دولت کې دشمنو کې اډیر پکې مړو شو اډیر راځان پکې جیلونو کې پراتري خدای له امتحان دی فائدې نه دی هغه عذاب دی امتحان هغه چې د دین په جبان دی لیبلو وکم ښا فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک نو شاید تو پری خودن کے بازی اگا مسئلی لراج وحی کولی شتا تا در افستانا وضائقم بی صدرکا زکا چتنگیگی پدی سراسی نستا این یقولون زکا خلق سوئی وائی لولا انزل علیک اندن اگور دیدان تا پیغمبر وی سشی و سرنشتا ولی ننازل لگی پا زبان دی نازل نشو خزانی دا اللہ طرف او جا ماهو ملک یا کم از کم راشی دا سرا ملک پرشتہ دا آسمان دا مطالب دی سلی تا دیر زور رسی کنخا دی تا پی غور وی اپا پی غور باندی خلق زانو وجنی مرگونا کئی کنخا نو دی خبرو نا تنگ شوی نو مسئلہ پری دی نا نا نبی پری دی لعلک باندې اعتراض چې دا خدای الله طرف نه نو یقیني نو پیغمبر کلا مسله پرې خدا چې لعلک تارکون او چیرې مسله نه پرې جواب یو دا دی چې پیغمبره د خلق او خیال خبره خلق فزه فزه لګیا دی سوی وی چې ګوره خلا پیغمبر کا سبا دے کبل ورځ به دی بار سپریزی ازی بچر تا تختی با ول دی به مزاربت کرا غل دی به تختی د خلقو خیال ده چې ستادی جون تا وګوري ستادی پریشانو تا وګوري دنن بل ورځ ته ډیر ډیر راغي وی چې دی با ګوره اوس انتظار وته کوي ها نن دې کو سبا دے و دې ودار سپریدي خلق په خیال نه تا دا معنا چې اي ظن بك الناس ذالک امام راغب وای یظن بك الناس ذالک دا خلق دا ګمان دي چې ته جوړ دا مسله پریدي ځکه انک بلغتا من الظن کې یا د ډیر سختې او تکلیف د وژنا مبلغن يرجونا ان تترکا تدار سپریدنه دا به تر جواب دی خلق په خیال کې څوک دا جواب کوي چې الله غن دې سره جید پاره بلکې دا تبعید ته پاره دی چې ډیر بای ددا چې پرې خودن کې شی باز یاږي چو وحی کولی شی تا تا در افستانا و تنگی کی پا دی سرستاسی نا دا هم صحیح دا زورا چه لفظ با پا بلا معنا سرش کن دل تا که ضائق نویل دی ولم یقل ضائقا لیدل علی انو کانا عارضا غیر ثابت لشرح صدره ضائقن دیسو فائل سی غدا دا عارضی شئی دی خواه عارضی او ضائقن خطبت مشبہ دی اگه که خو ثبوت تی اللہوی چه دا پیغمبر پزلک دا خبر راغلی نو عارضی گن تی راغلی دا نو ضائقن یا زکا دا ضائقن پزیوی وی خواه انما انت نذیرو بیشکتو یرون که نو ستا ضرورت نشت دی مالونو تا و خزانو تا اولا پار سباندی دی موارده هم یقولو نفترا بلکی وائی دی چې دا قران یې ځان نه جوړ کړي څنګه سورہ یونس کې تیر شو ها قلوا یا تافاتو بعشر سور مثلی راوله یو له سورتونه خوراوله په شان د دې قران مفتریات چې ځان نه جوړ کړي شوی او راو بلې هغه څوک چې ستاسو طاقت کې بغیر د الله نه کوي تاسو رښتینی نو نور کې وته یو یو سورته او دلته کې لسیات کړی دي نو که مخکې صورت یونس سره شي بیا خو جواب آسان دی دغه دی چلته وته یو صورت وي هغې را نوړو نو دې کې وته لس یاد کړل د استهزا دپاره چې یو نه نو خیر دی لس را وړی چې دومره خفه یې نو استهزا ان یې وي ښه شاب رحمت الله علیه وی موزیع القرآن کی چه تحدا اولا بعشر دیوی تی اول ویلیو دلی سو خبر فلما عجزو نتحدا بصورت اگر اس تی دوی آیاتونو کم تقدیم تاخیری کنخا فیلم یستجیبو لکم کدیستا قبلتیاو نکرستاسو سورت یې جوړ نکو فالم او پوشه انما انزل بعلم الله چې بشکه دا قران نازل کړی شوی د الله د علم نه ولا اله الا الله او د دې مسلې د پار نازل شوی دی چې نشته حاجت روا به د الله نه فهل انتم مسلمون یا خلق وسم ایمان راوړ اسلام نه قبل وای دې کې زمانی یو دانا چفا لمو که مخاطب مومنان شیل کسن چی دی طولو کی دیخا قیلم یستجیبو فا لمو یا مومنان تستاز جواب او نکو نپوشه اگی پریده خطاوستا خو علم حاصل شکا نخا علم کی سمر ازافرالا چی دا قرآن بی شکا چی دا اللہ کتاب دی کنی دی بجور کڑے او دا دی مثال خا په بهتره معنا دا ده چې فاله مو کې وی خطاب د دې غو تابعدار او تعتبا د دې غو تابعدار نو چې دی ورپسې یو هغه نه مشران او پیران استادان جوړ کړیو ادي ورپسې منډي والے الله رب العزت وی چې وسوم ورپسې زه تاسو مشران نه همونګه پردل لري کړه کنه هغه سره وسشته نه نو پریه ده راشه ایمان راوله راشه دو خپلو مشرانو ده علم نخبر شوه کنخا چه سنشتا و سرا فعلمو پوشه ایتابدارو ایک شرانو انما انزل بعلم اللہ چه بیشک ده قرآن چه نازل شوه ده زاد چه ازان نی جوڑ کلی بلکه ده ده اللہ ده علم یو حصه ده او الله الا الله او د دې تا دعوه ده چې نشته بغیر د الله نه بل څوک حاجت روان فهل انتم مسلمون وسمن ایمان نه قبل ای خپل مشرانو غلطه ته معلوم شوي تزهید فی الدنيا یونس کی عمر غلو او دلته من کان یرید الحیات الدنيا وزینتها هغه څوک چې غواړي ژوند د دنیا او د دې خایسو نوافی الیم اعمالهم نمونگ پورور کو دیتا خپل کارونا خدمتونا مزدوره سچی کئی اللہ ہوئی پورور ورکوما وهم فی آلائیو بخصون عذیبا دا دنیا پو کارونا کی بلکل تاوانی نشی سنچی اللہ ویلی کنو گورا سمرہ ترقی کی دا مالدار خلقا دیو کال نبل کال تا سمره چې نذمر الله ولا مال ورکی ولي وعده وسره کړی و چې دنیا غواړي بالکل نوفی لیم اعمالم ستا خواري به نه ضایع کیږي او ستا مزدوري او ستا خدمت به نه ضایع کیږي بالکل او تاسو سره په دې کې تاوان نه غره غټوي ها ولیکن خبر اوره ها اولائک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار دغه دنیا پرست چی دی نشته د دې لپاره په آخرت کې مګر وره داغه خبرې باندې کوي ها چې دنیا کې مزه خوشاله کوي او دنیا پرستی کوي هم بیا تلکی وي چې موږ د پاره جنتونه او باغونه دا باندې ګوري بیا ها دا صرف دنیا پورې ده مزه کوي ګوره ها اول ته کې سنشته ده ها امام راضی وی اے تکونو ولایتو مقصورتن علی حب الدنیا چو دید اجون دا دنیا پا دی پوری مقصور وزینتی ها اولم یکن طالبان لسعادات الاخرتی آغای پا نیت کے نوچی آخرتو لکان حکمه کذا و کذا داغا با داغا حالی نخوا دا یادی چی دا سوک دی یرید الحیات الدنیا دا هم اهل الربا سوک دا یادی دنیا پر سدخور وغیرہ فهم الذین وقیلهم الذین جاہدو من المنافقین جاہدو نے کولو نفعوسهم لهم من الغنائم مالی غنیمتونه او تورکلی شو ورکلی شو دا دغه مطلب او جهاد د دې لپاره کو الله یوستا تخپل مطلب حاصل شکنه ها لا یبخسون سمانا توسیع فی الرزق والصحه وفي الجسم شاسه وی موزه القران کې ها چار سبه صحت به ډیر زبردستی او رزق به زیاتی او مال به زیاتی اولائک الذین سلام فی الاخرۃ الا النار قیامت کې سنشت ښا صرف اور به نه بهابت ما سنعو فیها او برباد شو عملونه سنعو فیها چې کړیو په دې دنیا کې د آخرت لپاره په خپل په خپل نیت کې چې دا آخرت ته پاره دا د آخرت ته پاره دا منځونه او دا سونه دا جمعهونه آبادول او دا خیراتونه کول دا برباد شو چې خلکو دا خیال نکاو و باطل ما كانوا يعملون او اسهم تباو برباد او عمل شرکی اعمال دا خاصه برباد هغه خو الله سره له سمقام نوخه نزازه کې ابو بکر جساس قول کړی دی فقیه النفس دا په امت کې ډېر معتبر انسان چې هاذا يدل على ان ما سبيله الا يفعل الا على وجه القربه دا آیت دلیل دی بیا ساته دی باندې چې هر عمل چې دا غي بل طریقه نشته چې وکړي شي مګر طریقه د عبادت او د قربت چې دا غي شکل د عبادت دی دا غي طرز د عبادت دی او هغه د عبادت نشمارل شي نو لا يجوز اخذ الاجره عليه هغه باندې مال غستل نه دی جایز اجرت غستل نه دی جایز ولی ولأن الأجرة من حظوظ الدنيا دا اجرت خوې د دنیا برخه ده مال دې دولت دې دنیا ده فمتى اخذ عليه الأجرة نو کله چې پاره عبادت باندې اجرت واغسته چې فقط خرج من ان يكون قربة هغه د عبادت نو وته هغه د قرب نو د طاعت نو وته دنیایي کار شو بمقتضى الكتاب والسنه دا وي د قران او سنت دواړو دا تقاضا ده چې هغه عمل چې داغي شکل د عبادت ته او داغي طریقه بل نشته مګر په شریعت طریقه وای لکه منسیو دا شو قران تلاوت شو دا ټول را لپکې نو په دې به اجرت نه دی واستے کوا واستے شنو بیا به ته عبادت نه وي بیا به ثواب پته مانی او بس دنیا کار ودی کو ستا مطلب او شو وحبت ما صنعوا فيها فارس تباو برباد افمن كان على بينة من ربه تصل ورم دعوة ترغيب في التبلیغ ولی دعوت نچلے ولی بیان نکے خلقتا تا تس تکلیف دے هر چاته وي هغه څوک چې وی په بینه باندې په دلیل باندې طرف از خپل رب نه څوک عمرت نه دلیل عقلي په توحید باندې ويتلوه شاهد منه او لکه دلیل په د پس یو غوا د الله طرف نه چې هغه جبريل امين دې کله بینه نمرات قران شي د شاهد نمرات جبريل ګور هغه زی راضی کنا روحو دا د الله طرف نه شاهد دی او گواهی امین قبلی کتاب موسی مخک د دی قران کتاب د موسی علی السلام امام و رحمه هغه د خپل زمانه پیشوا او رحمت چا وخت دا ډیره زمانه چلی دو چلی دو اولایکا دغه تورات وال خلق چې دی یؤمنون بی ایمان روڑی پا دی قرآن باندی ومن یکفر بی من الاحزاب اوغا خلق چی کفر کی پا دی باندی چی پیشمار دی دیر ڈلی دی احزاب ٹول من یکفر دی خوا فنار موعدو نور دد زیده فلا تکو فی مریت منو نتشکو نکی مخاطبا پا دی قرآن کی انو الحق من ربکا دائقین دی درفستانا لیکن اکثر خلق ایمان نراوڑی دا ترغیب تبلیغو چی گورا قرآن در سر دی بیاولی استاسه کمی دی بیان کوا خلقو تا ہاں کنکے نزا جرواورا وما نزل موسوک دلوی ظالم من ابتران علی اللہ کذبن داغا چانا چی جوڑ کلی پا اللہ باندی دروغا ابتران علی اللہ کلی قول بلا دلیل ابتران علی اللہ دا او یا اتخاذ الولد وغیرہ دا ټول اولائکا دغا کسان یعرضون علی ربهم راندب اکلیش قیامت کی پخپل رب ویقول الاشهادو او بوی غدیر قسم قسم گواہان چی پیغمبرانم دی گواہان او ملائکم دی کرام الکاتبین او د دې بنده د خپل بدن اعظم دي لاس او خپې او جبا او سرمنی دا ټول اشهاد ذکر جمع کړه چې هغه ووي ها اولئ الذین کذبوا علی ربهم دا خلق دي چې دې دروغ ویلو په خپل رب باندې ګورو په لې دروغ جوړ کړو چې شفاعا ولشته الا لعنت الله علی الظالمین خبردار دا لعنت ته پدای ظالمانو دا زجر دي د منکرین لپاره ان سعید ابن جبیر قال لا اسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه بما نده اوریدل حدیث د نبی علیہ السلام نا په صحیح طریقه الا وجدت تصدیقا فی القران وجدت تصدیقه فی القرآن مگر ما داغی تصدیق په قرآن کی لیدلے دی چه دا حدیث کی راغلو چه قیامت کی با گواہان گواہی کئی پا خلق باندے کاغا پیغمبران دی که ملائک دی او کس دی او دا آیت داغی تصدیق دی شاہ سے بوئی الافتراء علی اللہ انواعن افتراء علی اللہ سو قسم دا القول بلا حجت چبی دلیل خبر کین پا اللہ دروغ جوڑ کن او دعوی الرؤیا ولم یرہو یا یو بندوی چی خوب ملی دلی دی دروغوی لی دلی ندی افتراء علی اللہ اکرا ذکر اصلی خوبونه خو مخ کثیر شو چې د الله طرف نه کړ او دعوه الکشف یا وی ما ته کشف کیږي دغیب و دحال نخبری گم نفتره علی اللہ و او انا من المقربین یاو ایزپا مقربین خلقو کی مگوری خواه پیت تا تا پتشتی موضح القرآن دا ټول په افتراء کی حساب کری خواه ظالمان سوک دی الذین یصدون عن سبیل اللہ و کسان چی بندی خلق دا اللہ دا دیننا و یبغونا عوجا دا سی بندی چی بیانی و تا پا غلط رنگ کی دا توحید و تسمر عیبون رو باسی چی دا توحید دی دا خو شیطانم ویلیو چی دا موحد ما زادم علیہ السلام تزکسی دا نکم چی دا مخلوق دی دا خلقوی دا توحید دی خواه نگو رسوم را پا غلط رنگ کی و تا پیش کئی او دی پا آخرت باندی و منکار کون کی دی اولائی کان دقا کسان چی لم یکونو معجزین فی الارض ندی دی خلاصی دن کی دا اللہ دا عذابنا پزمکا اما کان لهم من دون اللہ من اولیاء نشتے دا دید پارا بغیر دا اللہ ناسوک مددگاران یضعاف لهم العذاب دو چند بکلی چی دید پارا عذاب ولی پخپلهم گمراو یسدونا خلقهم گمرا کرده ما کانو یستطیعون السمع دی نوچ طاقت لرولی دا غوکی خودون وما کانو یبصرون او ندی حق لیده لیدلیم نشو بعضی وی استفهام ده اما کانو یستطیعون السمع دی دنیا کی غوک نشی کی خوده قرآن تا وما کانو یبصرون او دی حق نشی لیده پدې خپل سترګو باندې اولائک الذین ذاک سان دی خسرو انفسهم چې ذلیل کړي خپل ځانونه په شرک سره او ضلانو ما کانوا یفترون رک شو دینا چې ځان نه جوړ کړیو لا جرما خامخا لا جرما سیبوی او خلیل وی حقا دې مانا حقا دی یقینی دا خبره چې انهم فی الاخرت هم الاخسرون دیو پا آخرت که دیر ذلیل شی دیر رسوا بشخا بیشکا کسان چی ایمان راوڑے ہو و عمل کڑے ہو صالح و اخبتو الی رب معجزی کڑے و اخبر رب تا اولائی کا اصحاب الجنہ بغا جنتیان دی هم فیا خالدون دیو پا جنت کے ہمیشہی دا دیز این دا فریقین و بنیاد ان خط خوا دا فریقین دی مخکې ذکر کړو چې فل هم الاخسرون اور پسې ذکر کړو اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون مثل الفریقین مثال د دوالو ډلو او د دوالو جماعتونو چې او په جنتیان دی او بل په جهنميان دی کل اعما والاسوم لکه یو سړی روندې او کونو دې کانو وړاند ته هم چا جماعت جوړ کړی نو ښه دي کله یو دې شي کنه ښه وړاند یو دې شي کانو یو دې شي اسوال کوي نیو جماعت داسې چې د کانو وړاندو جماعت ته ښه ول بصیر و سمیع او بل داسې چې عمر دن کې هم یو ریدن کې دی روح خلق دي د ځواله جماعتونو برابر دي هل یستویان مثلا سوال کی اللہ کو اے برابر دی دا دوڑا فریقان پا مثال کی او پا حال کی چھرے ندی برابر اللہ وی دغا سکورا جنتیان او جہنمیان ندی برابر جہنم خود رلان دو کنو زیدے ولی وی چھ نسوینے نساوری دکا بنده چی پا دسترگو سوی نی کنا نکده پا عذاب کیوم پوڑی خوشی اپا گوگونو سواوری دا چا خبری مبری نومگی سر تسلیوشی اللہ جنمیان ٹول کانو لاندکلی چی نو سواوری نو سوی نی چی چا تا سم وقت پی تیر شی او دا بسویرو سمید افلا تذکرون می خلق او تاسو عبرت ناخله د قران نا او د دې د مثالونو نا تاخو اللہ دید پار پیش کی چه برت نواخ لیخا فاخر دعوانا